أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك دا تأذن فما نادى أعلم أو دا قال ذي یاد کاغه وخت چې فرمایلی استارب لا يبعثن عليهم خام خارا پور تکي بپدوي الى يوم القيامه دور زد قیامت پوري مناغ چال ريسومهم چې سکي بدوي تا او رسوی بدوی تسو العذاب بدعذاب ان ربک بشکر افستا لسریع العقاب خام خازر عذاب ورکولو غاللی و انہو لغفور الرحیم او بشکر اللہ خام خادر بخن کے و مہربان دے اے علیہم ضمیر نہ مراد یہود دی دغه تینی دی مراد دا کم چې مسخشول زکه د مسخشو قوم نسل نی اے وې په یہود برا مسلط کئ تر قیامت هغه څوک چې سا عذاب برسئی دلته ظاهرا اشکال لے چنن خو يهود دا غي تسلط او غلبه دا نو دي آیات کې څنګه ویلې بعثنا عليهم الى يوم القيامه من يسوءهم سوء العذاب ها اشکال باندې څوک پوښوي نن خدای تسلط او غلبه دا نو دا غي مختلف جوابونه علما وکړي اے و یول موسی علیہ السلام اللہ پدای مسلط کو امام ابن کثیر وئی سو کال د دین خراج او ټکس خزنه شو ادا اول ټکس چې پدای خودنه شو داغه نفس د دا نور بادشاہانو داغه د تسلط دلان دیو نبی آدائی دی یهودو د تسلط دلان دیو عیبت جزیا و خراج و ٹکس غستو تردی چی اسلام راغے نو اللہ پی محمد الرسول اللہ علیہ السلام غالب کو سور عمر دی ٹکس ورکڑے د صحابو دورو اوز گرد آمونگ چی دین پریخو اسلام تا مشاکا نو زمونږ د ګناهونو د عذاب د وجنه په مونږ مسلط دي اخر کې ګوره احادیث کې راغلي دی بد دجال مرګري یو نو مسلمانان به ور سره قتلې عیسی علی السلام سره به مرګري شي او دا يهود د دجال مرګري وي او دای به قتل کی ظاهرا ک د مونږ د بد او اعمال د وجنه د دی غلبه دا نو پدی اشکال نرازی پایات مبارک کے وقطعناهم ٹکڑی کڑی جدا جدا گرزولی موندا یہود فی الارض امما پزمک کے ڈلی ڈلی منہم الصالحون زنید دوین نیکانو چیغی ایمان روڑے ہو وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ وَزِنِ دِدِينَ هِلَا وَدِدِينَو وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ امتحان میں روستے و پاغوی بالحسناتِ پا خوشحالو سر والسیعات او پا تکلیفون سر لعلهم یرجعون دید پارچ دی رو گرز حق و دنتا فخلف من بعدهم خلفن نراغری و رسد دوینا ناکارا نائبان اے خلفن چکلا لامبانی سکونوی ندا ناکارا نائب توئی او خلف چلام بانی سشی فتحشی نو دا نیک نیک نائبانو توئی راغلیو فخلف من بعدهم خلفن راغلیو رسود دین ناکار نائبانو جانشین ورسو الكتابا پمیراس کی اغستیو کتاب یأخذون اخلی دی عرض و هذا لدنا اغسامان دی دنیا معمولی دی سامان د دنیا خوخی او اخلیه اے دا ادنا دادی دے کی صفت دے دیو محضوب دا پارا یا اخوزونا هذا الشیع الادنا او گر دا ادنان دنیا مراد دا او دا دنیا ماخوز دا من الدنو قرب تاوی دا نزدی دا پا نزبت دا خیرت دا خیرت خبری نیٹ داری دی او دا دنیا دا مخامخ دی سو کوئی دا دا دناعت ندا خو اہل المدا قول لری گرزولے چکا بیا با محموس شی دا اخلی دئی اغا سامان د دې دنیا چې دا معمولی غنته دا او باندې چې ادنا محموز ګرځولې د دناعت نار به او معنا دسی اخلی دئی سامان د دې ذلیل جون او عرض وای ما لا ثبات له چې دا غیر پر ثبات نی ا دې برښوتونه غسل الله کلام او خبرې به بدلولې ويقولون او دې وايي سيغفر لنا زرد چې بخنه بوکړې شي مونږ ته یو الله غفور رحیم دې الله دین بدل کو پاغې رشوت وا غسوې مونږ ته بخنه وشي و اياتهم عرض کراشي دې ته سامان مثله فمثل ذي اخذوه نواخلي دي غيل رام اگر دلته وي ورسول کتاب اي دي يهودنا رستنا اهل رال الكتاب په میراث کې واغستو څنګه میراث کې لوليه او پويږي په خو عمل په نه کوي سپوږی په خبره وره دا غره مونږ ته سکی صحیح نه کوي وای کتاب لولي خپې پوي د غو عمل لینی نو دا شه خو يهودو بم لستو اي بم په پوي دل خو چې عمل پینی نو اواز سفید ورکی زید الله کتاب په میراث کې واغستو لستو مې او هغه به خلکو له خولو خود حکم مخالفت به کولو د کتاب الله درس نیم کول وَأَتَوْ مَحَارِمَهُ مَعَا دِرَاسَتِهِمْ لَهُ تاغی در سنیم کول خوچی دی کتاب کی کم حرام وغیتِ رات للم کول اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ آیَا نُوَاغِسْتِ لِشِوِ پَدْوِي مِيسَاقُ الْكِتَابِ کلکاو مضبوط وعدہ پا کتاب کی الله یقول دا چې دی منو او علی الله فالله الا الحق مگر حق خبر او درسو ما فيه او دی لستی او هغه چې پدې کیو ودار الاخرۃ کور دا اخرت خیر غرده للذین دعا کسانو دپارا یتقون چې دا الله نه یری افلا تعقلون ایا تاسو د عقل نه کار نه اخلي والذین هغه کسان یمسکون بالکتاب چې منګولی له ګولی دی په کتاب د الله د کې دوه قولونه دي د مفسرینو چې الذین یمسکون بالکتاب نشوک مراد دي یو دا د اهل کتاب او مؤمنان ته مراد دي لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ داغ مرگری دید اللہ پا کتاب چه تورات شریف و منگلوی لگولیوی تا تحریف پک نو کړي پټ کړي نو او غي ذریعہ د خوراک اوس کاک نو جوړ کړي. دا د امام مجاهد رحم الله قول له د آیات په تفسیر کې بعض نور سلف وی لکا اتوا ابن ابی رباح رحم اللہ وی دینا مراد امت در رسول اللہ علیہ السلام دے او کتابنا مراد قرآن دے والذین آغا مومنان یمسکون بالکتاب چی منگولی لگولی دی پا کتاب. اگر تمسک ستوئی د دې کې امام قرطبي د تمسک معنا کړی وای فت تمسک بکتاب الله والدین يحتاج الى الملازمه والتکریر لفعل ذلك. د الله په کتاب منګولې دي ته محتاج دي چې دا به لازم رانی شي پریزی وینا ادا به مقرر مقررلولې. دا ګوره دی یو وخت کتاب نه چګنې موږ رمضان شریف کې یو نور به شوټي دې سره ژوند دې لکه خوراک او سکاک سړې همیشه کوي ځکه کنه کوي نو بدن له تکلیف رسی. دا مخې له کتاب چې پروت دې د روح غذا دا تمسک دې ته وای چې دا دې لازم نیولې ادا مقرر مقرر لولې. نو تمسک کې د تقریر او د تکثیر معنا پرته لا په تمسک کې سره ډیر ډیر لستل او بار بار لستل و اقام الصلاة او پابند کی دی په مزبانی ان بیشک مونگا لا نضیع اجر المصلحین نبرباد او اجر د مصلحین چې غید نیک عمل کوشش کوي. و اذ نتقن الجبل فوقهم یاد کا غواخ چرا پور تکړو مونږ غر د پاسه د دوی الله په بنی اسرائیل غر د رولړو ودا در باندې را غرزوم زماده کتاب منی کنا نه تقوی پور تکول وتا کله چرا پور تکړو مونږ غر فوقهم د پاسه د دوی کانه ذلتن تاب وګنشي دا ور یزدا وَظَنُّوا دَيَّقِينَ رَغْلَهُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ شِدَا غَرَّ پرې وتون کې دې پدوي. دغه وخت کې مونږ ویلو خذو اني سيما اغه کتاب آتينا کوم چې درکړې مودې تاسو ته بقوتن دې بقوتن معنا غانې در سمخ کې سورې بقره کې تیر دي اي بقوتن بتواعتن ا بقوتن بعمل بما فيه. الله کتاب د تابعداري فنيت او د عمل فنيت پلا اسو کې رونی شي وذكروا ما فيه رايات کيا غسو چې پدي کتاب کې درس او تدريس وکي لعلكم تتقون. اي وې د هر آیات نشور د آیات په اخر کې قران چې لولي او دا بار بار درس او تدريس کې نو داد تقوا سبب دے ذکر الله ټول خبري چې موږ نه مطالبه کوي غ قران کې مخ ترازي او د سنه مومن کوي نو هغه سي هغه مخ ترازي. نو ګره هغه چې کله یو سړی کوي خپل پکې یو غلطي وي نو دې دا خپل ضمیر مدامت کوي. تاسو ګورئ دا تبلیغ والے سره چې مسلمانان به روزي ریزان سره یو سړی بوتره اوا غریب داسی جنی گیره یو نه داسی مص په پابندای اغله وې ته ونن اعلان کې ناغه اعلان وکي الله مو بخا زمونږ استاد او تابعداري د الله او د رسول په حکمونو منلو کړه اوس بده دي خبره کیږي کې نه وګوره ته ملک د اسلام دی زمير ملامت کیږي خلک وایي چې نو اعلان وکړو ګیره نشتا نو یو دوه درې پیر اعلان وکي بس راضي ګیره پریخي هپای یا غی کی د موز د پابندې لدا چې ګوره چې کبه خبره تکې وای د دې دین د بیان مثال پشان د پندوس ته دا چې دې تاله واپس راځي یو خبره کې ګوره ملامت شو وای ګوره د دین طریقه دا ده چې د دین کې خلک منکر کوي ته ولا غصه نو چې کور ته رالی ځان ته زیات غصه شه چې د دې د سیوا منکرات خو په ما کې دي او الله لم توجه شه نو الله د دې د پر خودو توفیق بدر کی و اذ اخذ ربک او کله چې اغست وسارب من بنی ادم الا اخذ په معنا د اخرج له کله چې رئیس وسارب من بنی ادم د بنی ادم من ظهورهم د شاګانو د دوینا ذریتهم اولاد دوی یو روایت کې راغلی وی الله د ادم علی السلام د شان بشیر ویستل په وادي نعمان کې پرز د عرفه ټول بچی د شان رويستل مخله ورته شو جوړول او به ور سره مخامخ خبرې وکي الستو بربکم قالوا بلا دا وادي نعمان د عرفات میدان نرستو یو کلاو میدان دی دا صحرا وا د میدان عرفات نرسوس تیروخ کله جوړ دی یو ځل یو ډریور مونږ ورزول ډېر نیک سړی او شکلیم شریعت له برابر نو ما ورته وی لومبه حجونو زمونږه می وادي نعمان بیا مونږ ته وخیا ناغلی وادي نعمان خو زمونږ کله نو ما ورته وی کې خدا واقعا شوی چې آدم علی السلام د شان د بچی الله په وادي نعمان کې رئیس دی ډېر خوشاله شو ما سره غکور کې تفسیرونه دي کومه یاد دلاندې دي ډېر خوشاله شو د جلار شمز بکور کې ګورم د دا یو میدان دې د میدان عرفات نرستو اوس لوی کلیج ګرځېدلې بازارونه دي توایف لچیزي نو بازي بازارونه یې سه روټ تمرار رسیدلې یو حدیث کې دا سراغلی دی توجه کوي وای الله آدم علیہ السلام چې پیدا کو ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريه الله چې آدم علیہ السلام پیدا کو نو دای شای په خلاص کمایلی کو بشانی مسحکا نو اولاد یې رويستو ګوره قران کې وای وَإِذْ أَخَذَ مانا مور د اخرج دی رئیس کی اس طرف د بنی آدم او د شاګانو د دویلا دغه قرآن کې وای چې دا بچی د بنی آدم او د شان رئیس دی او حدیث کې وای د آدم علی السلام د شان رئیس دی امام رازی رحم الله وای کوئی دواړه خبرې درست دي ظاهر د آیات وای چې بچی د شاګانو د بنی آدم نه روتی او حدیث مبارکه کې وای د آدم علیه السلام د شان روتی نو دواره خبره درست دي اې د قران آیات وای چې د بنی آدم د شان روتی دا په دې ثابت شو د آدم علیه السلام د شان روتی دا په حدیث ثابت دي ادوانو امرینو کې څه منافات نشتا د دې ټول نه وعده واغستا واشهدهم على انفسهم گواهان کړیو دی په خپل ځانونو رب العالمین فرمایلی ولست بربکم آیا زستا سو ربنیم قالوا بلا دی ویلی ولنا تزمون رب شهدنا ادا شهدنا د چا قول له نو بعضی مفسرین وی من قول الملائکا شهدنا ملائک وی من گواہی کو یادا من قول بنی آدم نے شهدنا بنی آدم وی من گواہی کو چت زمون ربی اللہ وی زکا من اخفلو پی غمبرانو پجب دا خبر در ترایا دکا ان تقولوا دا چتا سو انوائی یوم القیامت پرزد قیامت انا کننا جبیشک منگا عن هذا دا دی وحدانیت او دا توحید فی ربوبیتنا غافلین خبرو او تقولوا یادا چونوائی انما اشرک آباؤنا بیشک شرک کړو زمونږ مشرانو من قبلو د مخکنا او کنا ذریتن اومونږ اولاد من بعد دی نفس نومونږم دای پس روانو افتهلکنا آیات هلاکه مونږه بما فعل المبتلون باغ چکړي وغیل رباتل پرستو وکذالک دارنګ نفصل الایات واضح طریقې سره بیانو مونږه آیاتونه ولعلهم يرجعون او دې د پارشي د ایرو ګرځي ور دې رسو آیات کې د بنی اسرائیل دی یو لوی مولا ذکر کړي چې دې اول کې ډېر تقوا دارو ا دعاګانې به قبلې دي دې مجاب الدعوتو نو بس د موسی علی السلام دین پرې خو او د خواهشاتو پسې روان شو د دې عالم نوم بلعام ابن باعورا دی ویلی گریشو یو بادشاہ ته د مدین چې ایمان ته روبلی ناغ ورته سو ورکل او هغه ورته سزمکه ورکی نو داغ دین په سر پیسو په لالچ کې روان شو ادین د موسی علیه السلام پرې خو نو دا آیات الله رب العزت رولی ګلو او دی کی و یارا دا څوک دې پدې نه دوک کی چې په حال دې غټ مولا دې او غټ تقوا دار دې اعتبار خاتمې لره دې الله عزم او استاد سره ټول خاتمه سمکې دی وجنا په سوالونو کې اهم سوال سره چې الله خاتمه مې سمکې او خاتمه مې خرابې ما کله په حال ګور شو اېدا دمر لوی عالم زمو استادانو لیکلي وې دول زره طالبان به په درسونو کې کې ناشتل سورا په زورګونو خلک به خلکو ته فائدې حاصلولې خو بس اخر کې ایمان او دین پرې خو ایمان او دین پرې خو او دې د خواهش په سیر روان شو نو دا د بد عمل او د بی عقیدی مولا مثال ذکر کړي اگر قران کې به تحریف نه کوي وس دې موږ چا سره نه لګي نو بس اغل دایا دغل اغ سره لګاو هر څوک دې ځان نو یریږي د الله نه دی یریږي او د ځان بارک دی یریږي او چا سره دې فروي اختلاف دی یا ګور ځنې وډاله بازی وي منس کې حسد دې نور څه نشتا او د کینی او حسد د وجه نه راځي او د کافرو یا سنا دا مسلمانانو سره لګي او د بدعمل عالمانو مثالونه د با عملو سره لګي نو دا خدای الله کتاب کې د تحریفو کو دیو جن دیو خبره نه بالکل سنبال شي ننډیر خلق په ترجمو کې تحریف کوي قران مخلره او بس تبو ویګ نه دا د کتاب د جزئی ته جوړ کل بس ته جوړ کړي اول د آیات د آیاتونو ترجمه واورئ وتلو علیهم اولو لفظی باندې حبیبا نبا الذی خبر ده عالم آتینا هو آیاتنا چې موږ هغه ته ورکړو خپل آیاتونه دا غی علم ورسره فانسلخ منها نو هغه اوسو د دې آیاتونو نا عمل به پریغو فاتبعه الشیطان بلاغ پس شیطان ور پس شیو فکان من الغاوین نشو و اغد گمراهانونا ولو شئنا کزمونگ خوخشو و لرفعناه بها نخام خاپور تکڑ بوی مونگ آغا آغا مرتبود نیکان و عالمانو تا بها پدغ آیاتونو ددی پیلم و عمل ولكنه اخلد الى الارض لیکن هغه میلان کړو زمکی ته دنیا تا مال او دولت طرف سے میلان کړو وتبع هواه روان شوی او د خپل خواهش پسې فمثله کمثل القلب وای مثال د داسې بدقیدی او بد عمل عالم په مثل د سپی دی ان تحمل عليه تحمل معنا وشددت عليه وتورثه کته حمله کې پد شړې سختی کې يلحس نو می جبر ایستی او بد بد ساری او تترکو یلحس اک پریزی نو می جبر ایستی او بد بد ساخلی علماء لکلی وی هر شی بد بد سا الاخلی چی آستڑی شی آتگیری هر شی بد بد سا کلاخلی چی استڑی شی آتگی شی مگر سپیچې دی د په هر حال کې کستړی دی او که په دمه دی اګه بیمار دی او کوروغ دی نو دی بد بد ساخلی نو دا مثال ذکر کو د هغه چا چې الله یاتونو نه د دروغ نسبت کړي کدل وز نصیحت کې هم گمراه دی ک پریزه هم گمراه دی نو دا د سپی په شان نه کپری دی او شړې نوم د جبرای سي حساس کوي اکني پریزوم په دغه حال نه ذالک مثل القوم الذين دا مثال د قوم هغه کسانو د کذبوا بیااتنا چې زمونږ آیاتونو ته د دروغ نسبت کړي نه کافری فقصص القصص نو بیان کوا دا بیان لعلهم يتفکرون زید پار چدی سوچو فکر کی لگر دا مثال دا اکثر علماء پنی سوک دے عام دے فی کل منوتی القرآن فلم یعمل به امام قرطبی وی دهر اچا واره کې د قران علم ورکړې شوی خدای په عمل نکړي او هغه بدلې رشوتونه په اخلي ابن قیم رحم الله په الفوائد کې آیات باندې یو لسو جوهات او د وجنا تفسیر کړي وېدا مثال د ناکار عالم نه چې د عمل د علم نه خلاف دی وګور الله سوجي ذکر کې آیاتونو کې سوچ کوي انه ذل بعد العلم واختار الكفر على الايمان عمدا لا جهلا دې پس د علم نه گمراه شو او کفر ورکو د ایمان مقابله کې قصدا عمدا نه د جهل د وجنا یو غټه وجه پکې دا ده جهه قصدن عمدن د کافر شوه د داسې ایمان نه جدا شو لکه څوک ولاړ واپس کیږي نه دی کې فن صالح وي و یا څنګه کې ال صالح دي ته وای چې مار پوستکه ورځي نو مار چې پوستکه ورځي بیا پکې وردن نه کیږي شي بس پورا ته نه ووته نزلته وی فنسا لاخد داسی ده دین نووتو لکه مار چی ده خپل پوستکی نروزی بلوی شیطان را گیر کو زکا یو طبیعه ده یو اطباعه ده دلته داسی دیه چی فطبیعه الشیطان وی فاطبعه الشیطان دا اطباعه ده طبیعنا دی کی مبالغه ده لفظن و مانن پس شیطان ور پسیشو اصلو رموی فکان من الغاوین گورا دا دوالین و غاوین پا منس کی فرق کرے دا بسور نجم کی راشی ما دولا صاحبکم و ما غوا دولالت دیتوئی چیو سڑے دا ناپوہی دا وجی نبیلار روان دے او غاوی آغا چالوئی چی سر دا علم نبیلار دے دا دولال او دا غوا پا منس کی فرق دے پیزه ما وجه دادا وی اللہ دد پورتکولو پا دی علم اراده ترکا تگور اللہ چه دی چاہ دا پورتکولو اراده پریزی دے سبب د حلاک شو نو آغا علم پی دا پورتکی دو نبل کی دا وبال سبب جوړ شو نو کچر دے عالم نوے نو دا بخوا عذاب خو بیس پکوے ذکر کم عذاب چی با قیامت و خیرت و جہنم کی پوحت ملاوی گی نو دا غینا کم بنا پوحت ملاوی گی دیو جنگور دا عالمانی او سوال کئی وی اللہ دا دین دا کار مونگ دا پارکی او پا مونگی و بال بجوڑے کل کارونا کې خو پتا و بال جوړ شو بل الله خبر ورکو د دا غنا کار کستو همت نه وای ګور ما مودي شه غورا کوچی دنیا او الله او جنت پرې هو بل دلته وای اخلد ال الارض وای اخلاص سمانا د حافظ ابن قیم رحم الله وای و اصل الاخلاد اللزوم على الدوام اصل کې د اخلاص معنا څه ده یو شی د دوام لازم رونیو نو د دې دنیا ته داسې په دوام سره دا لازم رونیو اتم وای وتبع هواه د خواهش په روان شو ځان ته امام او ځان ته معلم او مشر خواهش جوړ کو ا دې د اغي په اقتدا کوي او نه هم دې د سپي سره مشابه کو دا پټولو حیواناتو کې خصیص نه اډیر بخیل نه او ډیر سخت په جراثیمو کې سپي سره دې سکو مشابه کو سپی سره وګوره د سپی وی حال داره ک دومره مردار او مند کنا چې او سل سپی په مړیږي خوده وربل پریږي کبل سپی راځي نو فزور برازي ا د سپی عادت سره داړي چنګي غافي او کس دی ورکل نو تاویږي او لکه ير له خوځي وګوره د بازي خلکو ناکارا کس دی ورکل نو ته به چې په دامه سکز وېره یا به وسېره یا پای اکه سنور کې ورور سره دشمن دی بس د خپل ولی په ور کړو دا دښمنی په نو ور کړو دا لکه سپیل سنوې سپیل چې سنور کې ور سنا چې غاپی داړي څنګه کړی که سه ورک نو بس بس ها دې در نه بس تاویږي لکای تا وای او لسم د دنیا یو له هره څه ذکر کو اے وای لحس ذکر کو د سپینا دا په یو حال کې منځ دی کیږي ګور کده د ما دی هم جبه رسې حساس کای نو دا د دنیا محبت د دنا ډول دی کیږي نا نو لسو جوه تاسو سره وي او دی کی ګور یا را د هغه چا لپاره امام قرطبی دلته پورا جړلی وای فدلت الایت لمن تدبرها الا الله يغتر احد بعمله ولا بعلمه اذ لا يدري بما يختم له آیات کی دلیل له خو چا ولا سوچ کو سوګ دی موجوده په خپل علم او په عمل دوک کیږي نا موجوده ډیر لوی عالم او ډیر خپل عمل نه خو پته لګینا چې خاتمه بد سکیږي وردا سمر لوی عالم دی دعاګانې به قبلې دي اسمر لوی علم دی ورسره خو خاتمه سشوا چې لاوي فمسلوه کمسل الکلم سا مثلن القوم الذين بدوا ناکار دی مثال د قوم هغه کسانو کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبت کړي زمونږه آیاتونو ته وافوسهم كانوا يظلمون او نفسونه د دوی د دې په هغه ظلم کوونکی مې يهد الله او غسوک چې الله اورته هدایت کوي فهو المهتدي ناغه په هدایت ده و مې يضلل هر غسوک چې بیلاری کی فولای کهم الخاسرون نو دغه خلقم دوی تاوانیان دي ولقد زرعنا وبشك في داخلي دي مونغا لجهنم د فارد جهنم كثيرا من الجن يرد بيرياننا والانس يرد انساناننا دغ خلق جوور د فار پیدا دي دا غي اغا ناکار صفتون سدی چی پاغی منگو پی جنو ویلهم قلوبون دی دا پار زرون دی لا یفقهون بها او پوهیگی نا پاغی سر پا حق بانی دا دنیا پار سو پوهیگی زڑا اللہ ورکڑے اقل ورکڑے پا خوب دو پوهیگی خود دین او حق پیو نا پی جندو ولهم اعین د پار سرګری هر څه پیویلی کلا یبصرون بها تی پدی حق ګورینا ولهم اذان د پار وګنری لا یسمعون بها فاغید الله کتاب ورینا وی اولائک کل انعام تا خلق پشان د زنا ورودی بل هم ادولو بلکې د دینم بلاری اولائک هم الغافلون او دا خلقم دی کامل نا خبر دی دی دا خیرت او دا قبر زن کدن پا غفلت کی دی نگونا کفار او دا ای حال تزیری دل دی پکار اللہ سوئی اولائک کلنعام بلکہ زناورون امبتر دی مسلمان دی ایمان دا وجن اشرف المخلوقات دی کافر ته وی زناور دے بلکې راغه نم بدتر ره نو کې انسان دی په لګره غویل او سپیره زیری ګره د کی با قلبی نو ګره د کافر سره ته ون زیری گئی څه پوښوي په خبره باندې کنه اے سارا د دین چیر سیری خو الله وی په شان د زناور دی شیخ صاحب رحمت الله علیه او سورزه اسمبلی لاله محمد سنجار صاحب رحمت الله علیه بیا زلما سره ناس ته مارته می بیا یوټونو له درې گئی وای نه نه نه خلکو دا کار وې ستنه چاله بل شپ برابر ولې چې وای دت متعال نه وېست او په دې اسلام نه راځي نو ما ورته بازي دي دران ذکر کلمې دا خو تاسو شاګردان دي نو چې تاسو وای چې په دې بالکل اسلام نه راځي په دې یوټونو موټونو دا ګوره شیخ صاحب د خلی خبره را ندای پوینا داغه باندې پخې پخې خبرې کوي مالم وي بچي سیاسي طالب د چانه منی نو مولا به سوف مړي څه پوښي په خبره باندې وي سیاسي طالب د چانه منی نو مولا به سیاست په لاره چاو مړي کپدې راتله هوتا سو به خوشې دي نه وي تر اوسه پورې وړې ها د پاکستان د جوړېدو دا سوره مودا شو پدې شیزو دا ور اسلام باندې اسلام فلاره راځي کمو وایو د جمهوریت فلاره برازي نو بیا خو پیغمبر چې په کمال راغی لمر دروغو نسبت وکړو سپوږی په خبره کچره پدې لار اسلام راغی چې جمهوریت طریقې چا جوړې کړې دا د کفارو پیداوار ده بیا خو موږ ټول دین له لته ورګه چې اسلام په پدې لار بیا خو ټول دین ارسمو دروغجن کلر سمو ختم کړ چې پدې لار راتلو نو دا موږ بیا سره ناشو یا خو قرآن تناستا او حدیث تناستا پا دی لار اسلام نرازی اولائی ککل انعام بل هم عدول وللہ الاسماء الحسنا او خاص دا اللہ دا پارا نمون دی خیستا خیستا حسنا دا احسن تانیس تے اسم تفضیل لے دا اللہ خیستا خیستا نمون دی فدعوه بها نو د دې نومونو په وسیله ته سوال وکي یا رحمان یا الله یا رزاق یا حیو یا قیوم یا صمد د دې په ذریه او د دې په وسیله ته سوال وکي وذر الذين پرېږدي هغه کسان یلحدون فی اسمائه چی اغی کو گوال کئی او کاغروان دی دا اللہ پنو منو کی الحاد دا اللہ پنو منو کی یولوی گناہ دا علامہ ابن قیم رحم اللہ وی دا الحاد انواع دی دا اللہ پنو منو کی با الحاد کوک بن چلے گی ګوره دې له هڅه له هڅه کوي دا د عامې کندې نه کګي خپل قبلي په یو کند کې نشتي نو د له حد معنا بم پکې پیژنې چې له هڅه ته وای دا یلهدون یمیلون وينحرفون عن الحق الى الباطل چې دا الله په نومونو کې ميلان کوي د حق نه باطل تا وید الحاد اقسام دي تاسو یو مو کتابونو کې ملحد دي ملحد سي بيدي داله نو یو تسميه الاوسان بها د الله په نومونو دي بوتانو ته نومونه کې خل لکا الہ دا اللہ نم دے نو دیوی آلیہا یو ٹولو کلوی الحاد دا دے اپا دی اللہ والا نمونو کی دیسے کمی زیادتے ہو کو نو اغیر خدایانو تا نمونو کی خل وی دا اللہ تی مشتقر دا اللہ نا او زاد عزیزنا او منات دا منان نا دا اللہ نم و منان نو دای خپل خدای ته نوم جوړ کو منات د الله نوم عزیز نو دای د خپل درگاه نوم کې خوزا یو صورت د الحاد داره او علماء لیکي الحاد دام دې چې د دې نومونو نه انکار کې یا نوم منی همانا نه انکار کې او بیمانه پری دې یا دینم کی تحریف کے خپل معنی نه کې او د ځان په کیسه تحریف نه کې او دغه اسم نم د الله دی د حق نه په تاویلات او باطل او وشو دا تا چې کوم باطل تاویلات کل نو د الله د نم چې کوم معنی او مقصد دا غي نه دی را بار کو بدای الفوائد کې محافظ ابن قیم رحم الله گن سورتنا د الہاد ذکر کری دی تا اللہ پا نمونو کی الہاد چی دا دی دا نمونو بل چا تکی دی ادی کی تحریف کے دا دی دا الفاظ و دمانان انکار کے دا ټول انواع دی دا الہاد پا خپل مرتبہ کے سیجزون ما کانو یعملون زرد چی سزا بور کریشی دویتا ما کانو یعملون هغه چې دوی کوم عمل کوي وګور دا موږ تاول راغه اسماء الحسنا نو اسماء الحسنا څه ته ویل الله کوم نوم قران کې راغله او د رب العالمین کوم نوم په احادیث مبارکاو کې راغله اے بازی دا الله نومونه خلق کوي واغی کی معنا صحیح وی دراغی اهل المجواز ور کړه خو ګره یو نوم د په فارسی یا پښتو یا بل ژبه کې او دا غی معنا صحیح دا د الله د اسماء الحسنا او سمانا دا خو بیا هم دا معنا خو اسماء الحسنا نشول کنه څه پوښوي په خبره باندې هي دا معنا چې شو دی یو نوم نو دا خو اسماء الحسنا نشوا اسماء الحسنا خو غلی چې قران او سنت کې کوم نومونه راغلي و ممن او دا غچا نه خلقنا چې پیدا کړی دي موږ جنت د پاره امتون یو ډللا يهدون بالحق خلق تلار سمي حق طرف تا و به يعدلون اپ دې حق باندې فخپل منس کې دا عدل فیصله کوي والذین هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې دروغ نسبت کړي زموږ آیاتونو ته سنستدرجهم زرد شرورو برانی شمونگ دوی من حیث دا غزین لا یعلمون چی دی پوئی گینا استدراج مانا سوا الاخذو بالتدریج منزلتن بعد منزلتن استدراج ستوئی رانی ولدا سرورو اللہ دیتوئی استدراج روروی اللہ رانی سی اول پیدا سے عذاب راولی پا کافر و ظالمانو اس اقتصادی کمزوری کی رو رو ملا ورطمات کی او دا اللہ پا ہر شکی اولوی حکمت تے ایسو چکے کہ کافر دا سی او ظالم سکولے سمدسی رانوی بیاقو بے سمدسی توبہ استا چی دماغو غمال رسا پا دا سی استدادی جو دے پی پوئی گی نا او روی نیو سپوشوی پا خبر بانے دا خطرناک نیولی رو رو رونیو ادا سی زین رونیو چه دلارو پتا نوا دیچی سو پویدو بس بیا خبر او بد ورخ ور تیری وی بیا د دغی نقصان تلافی ممکن نوا و املی لهم محلت ورکم دویتا انکی دی متین بیشکرانی ولزما سخلی او لم یتفکرو آیا دی سوچ نرکنے ما بی صاحبهم من جننا چی نشتا بمرگری دوی سلیون توب ان هو ندی دا نبی علیہ السلام اللہ نذیر مبین مگر یرور کون کے دخکارا او لم یعظرو آیا دی سوچ نرکنے فی ملکوت السماواتی فبات شاید آسمانون والارد و عدد مککی وما خلق الله من شین او اغا چی پیدا کری دی اللہ من شین دا مختلف کس مسیزنونا وان عسا دا ان مخفف من السقیل دے اپا دی کی زمیر شانی محضوفی وان اے وانه بیشک شاندار عسا نزدیدا ان یکون دا چیوی قد قطر باجلهم چی نزدی را غلیوی نیت ددوی فبی ای حدیث پکم یو خبر بعدهو پس دا قرآن یومنون دا کافر با ایمان روڑی من یدلل اللہ ارغسوک چی اللہ بیلاری کی فلا حادی لہو نسوک ورت پلارک ان کے نشتا ویدرهم فی تغیانهم اپریزی اللہ دا کافر پر گمراہی و سرکشی دلوی کی یعمہون ویبدئی حیرانہ پریشانا ایدی پلو گو رئی قرآن لچی سوکین دی دی خوشحالی او غم نپیجے دی خوشحالی اغی چڑ خوشحال دی رکل خوشحالی گی چې پیدا کول کې او پیژند چې چې دا زړه پیدا کړي وګور چې رب پیژندل او د پزړه کې د الله معرفت ده کبا انګلشتا او کنيشتا ا کمال او لخرشتا او کنيشتا حضرت سکون نه ا ک ارس سل پسلی حضرت چې چا پیدا کړي ور کول وانن پیژني نزړوند خوشحالي د زړه نشتا د زړه سکون نشتا د زړه سکون نه سکون غره پدین کړي یو عالم د دې ښه شړم ده او تبلیغ کې مشرانو کېم ده یو ځل ما له واقعیا ذکر کوله وي موږ رسله لاړو نو موږ سره جماعت موږ سمرګري ویخو ادای او دښول اجازه ایرپورټ باندې یو کینی ابل فاسی نو یا غټول روس والا د ایرپورټ غامل رااله په تماشه شوې مال وې سړي په خرولي هغه یې کده نشه ور کړې څه پوه شوې په خبر واره قسم دې د مسلمان خوب ته خلک زیریږي ای وی جلا څنګه غر غور دې له خوبه کې خړلې موږ له په ګولو خوب نه راځي نو یې مال وې سړي په خرولي وې په دې سپې په خرولي ودا باز چې څوک دغه طالب لګور کده ودو شو چې خپل نه راخلې دي پاسینا شیخ صاحب رحمت الله علیه ذکر کول چې موږ سره تعلق دی من کې طالب وای سور زینو خلکو یې جمع شو انګو پاتې ګرځې دو چرته قبرستان کې ودو شو دور نه دلاندې سور زی ودو بہت ریدل بی غم خلق دې کنه طالبان راوي خوب هغه چلن ور دي چې غمونو او پریشانو را په مخه کړي صبر چې دین کې ورا په لکه نو سره یا مهون ام حتا سمخ کی پیجندل و د زړړون والی ته وای زړړون نه کا ارس سل پسلی خو چې رب نه پیجنې ور کول وال نه پیجنې د رب وحدانیت نه پیجنې زړړون نه یسالونک ان ساعت تپوس کیتان په بار د قیامت کی ایانا مرساها کله وی قائم دل دی قیامت قل حبیب اور تو فرمایا انما علمها عند ربي علم د قیامت در اصلو زما در ابصر ده لا یجلیها نبخ کار کوي دی قیامت لرا لوقتها په وخت دی کی الا هو مگر دغه او الله ثقلت فی السماوات والارض درنا خبر ده د قیامت در اصلو علم درنه پاسمانونو زمکو والو بانی لا تأتیکم نبرازی تاسو تا الا بغتتن مگر ناسا پی قیامت بناسا پی راشی اے قیامت بناسا احادیثو کم ذکر راغلے دے و یو سره په بازار تلاړي چې بچوله کپړه راړي وقت نشور رجلان صوبهما بينهما دکاندار ورل جامع مخلي هي دې پکې خوخاي فلا يتبايعانه ولا يتويانه دای بلا به عشرا ختم کړی ني جامع به راټولې کړی ني قیامت به قائم شي روانه بشي دنیا یو سړي به خل شي اپلوخي کې به پي را روان کړی چه دا دیو د بچیو خوری نو لا بے خوڑ دینی لاسو کی بے قیامت وراشی ناسا بھی با قیامت راشی یو سڑی با حوز لیو کڑی حوز بروان شوی چه رو خان پکیو بکوم نو لا بے پکیو خانو بکڑینی چه قیامت وراشی یو سڑی با نوڑی تا ناسوی نوڑی بیدا سرا پور تکڑی لا خلی لبی دن نکڑی نی چی قیامت براشی دا دا بخاری شریف حدیث تے ناسا پی با قیامت راشی طول با پخبلو کارونو کی اختوی او دشپیلی آواز بواوری نو دا دشپیلی آواز چی ترغو گوشی کن خلق با پہیبت چی سوک با دی پلا مندوی سوک دی پلا ځکه قران وايي کأنهم جراد منتشر سب وېګن ملخان دي مجراد ملخان دي تتر بتر د ابتدا کې وزوګ داسې منډوي چې قبر نه راپورته شي وزوګ داسې ابیا ټول بد دي شپې لای طرف لذي نبرازي تاسو له قیامت مگر ناګهانا او ناصفي اگر دنیا کې د الله عذابونه نه سات راځي تاسو ګورئ هغه زلزلہ را لاسو کدو تاسو سکی لګیا او شو قران ته ناشتو دا چې په مرګ راشي نصیب دار او قران مال ګور کیو یا زنانه زموږ بره نو زلزلې له hebat د وجه نه راکوزي شو نو ټول تر خونو کې قران شریفونه دی ویلې او اوبای دا چې دا زلزلہ شراتلا الله دې معافيو کې څوک به ګناه تم ناشتو اسو قران ته ناشتو سو قران دا خو اواز زنانو جوړل وداد دیم طلبا او طالباتو د وجنا چې قران ته ناشتو الله روان نه کا کړه الله دې چا د وجنا سکه روان یې نه نګور عذابونم ناسا فی رازی یسالونک تپوس کئ تانا حبیب د قیامت بارکی کانک حفی عنها تب وگنیت عالم او خبردار د دینا قل فرما انما علمها عند الله بیشک علم د قیامت د الله سره ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ډیر د خلقنا پوهی گنا اور قران کې کتا سودا یا تون را جمع کل ردا تقریبا سشلو پورې کا مزيات دي چلا وې د قیامت لم بل چا سره نشتا دي بشرانو لپته دا په خوا دي خلکو به یو کی صحیح کولا ادا په پیغمبر دروغ او د خلکو په سور یقینو وې نبی رسول الله جو فات کېدو چا ولې چې قیامت به کړي وې یاسه سوار لزګوتی ولونی وې ها بشرانو لیا ده کنه نو خلک سوار لس رزی د قیامت پته مو بیا داسې سوار لس میاشي بیا سوار لس کلونا دی سوار لس می صدای له خلکو یا خیره صدای دا ور د روغ تر مونږه پوری رو رسیدل الله سوای اے پسورا یا تل کی تقریبا دی چې چلو پوری دی چې الله وای د قیامت علم ما سوا دا الله نه بل چا تلشتا او غسدای وي سوار لس غتی دی ولې دلته پیغمبر وای ما له پته نشتا قل انما علمها عند الله ور دروغ داسې غلب وکړي وا د قران غ خبري مونږ نه پټي ویو دروغ سو دروغ مخلو ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن ډېر د خلقنا لا يعلمون توهي انا قلو فرمایا لا املک نی ممالک لنفسی د خپل ځان نفارا نفان د فیدی رسولو ولا دورنو ند زرر د فکولو الا ما شاء الله مگر هغه چې د الله خو خشی استثناء متصلم جوړیږي او منقطم جوړیږي که منقطی شي لکن ما شاء الله تعالی من ذالک کائن هغه چې د الله خو خشی د دین نه دا وکیږي او استثناء متصلم کې دی شي ولو كنت کچری وز عالم الغیبا چیز په غیب پوی دے لست اکثر تو من الخیر نو خام خا ډیر کڑے بمی میں زان تا دا خیر دا دنیا نا وما مستنی سو او مالا دو دنیاوی تکلیف برسی دلے نوے مفتی رشید احمد رحم اللہ ذکر کری دی آن توجو کوئی ویدل تا دا خیر او دا اسون مراد دنیاوی دے ما بد دنیا خیرونه ځان ته ډیر کړي و ما مسنی سو اما ته اړو د دنیا تکلیف بر رسیدنه نه نو د الخير او اسون مراد دنیوي دي زکه د اخرت ټول خیرونه پیغمبر علیه السلام تر اجمو او د اخرت ټول سود اغین دفو رضی کی خیر او سو کی عموم نه نه بلکه مراد دې د دنیا دی ان انزنی ما الا نذیر مگر هر درکون کې وبشیر زیر درکون کې لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان ساتي هو الذی الله غزا ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا وجعل منها زوجها پیدا کړی و د دې نفس نو بیبی دې نفس لیسکن الیها دیر پار چې آرام او سکون حاصل کی دا نفس دې بیبی سرا فلما تغشاها خپل معنا دار کله چې په ټکړی و دې لرا یعنی صحبت او هم بستری کړی و حملت حملا خفیفا حمل یغست او حمل سپک فمرت به ادمانا دا زنان پدی گرزی درا گرزی دا یا فمرت پمانا دے استمرت دے نومی شپاتی شیو پدی حمل سرا فلما اسقلت هر کل جدا حمل درن شویو او د بچی د پیدا کی دو مدنی دی شویو دعو اللہ ربهما دعا غخت دی دوارو خزی و خاون دا اللہ نچی رب دی دوارو دے لئن آتیتنا سوالحن کرادیکو منگت نیک بچے لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب منگد شکر گزارونا ادلتا یہ واقع علماء ذکر کرے خو اہل علم لیکلی چی دا خبر درستن را یو حدیث دے و دی ترمیدی شریف دے د سمره رضی الله عنه نه روایت ده او حدیث هغه مرفوع کای وای کله چې د حوا بی بی حمل شو د شیطان غیر چا پیر اگر زیدو وکانه لا یعيش لها ولد د بی بی حوا بی بی و بچی نه پایدو چې پیدا وشو مړ پشو د شیطان ورته وای سمیه عبد الحارث عبد الحارث نم ورتکی دا فسمته عبد الحارث ناغي ورت دانم کې غفا عاش ذلک نو بچي او پایدو دا د شیطان وسوسه وا نو باز خلکو دا ویلي ابي ادا وې دا شرک فی التسمیه ر پیغمبران د وړو ګناهونو نه پاک دي ناغي بشرک فی التسمیه سو کی امام ابن کثیر وای دا روایت د دریو وجو نا معلول ده دا معلول ده معلول روایت ضعیف ده وای دا ثابت نه دلته ګور مخ کې د ادم او د حوا علیهم السلام ذکر کړي خدا رسو چې وای فلما اتاهما صالحن کله چې ورکو الله دې دواړو ته نیک بچي جعل له شرکا نو ګرځول دې دواړو دې الله لری صداران فيما اتاهما فاغب چکی چې دې ته ورکړي فتعال الله عما يشركون پور تو چت دې لاغه غنا چې دای ور سره کم شریکان جوړي ځکه تاسو اورید الانبیاء علیهم السلام معصوم دي د وړو ګناهونو نه د دې خبرې د نارواوال یو وجدام دا د خبره درست نه ده چې دل تخ وال عیاذ بالله بیا بد نبی نه صدور د شرک شي امام قتاده وای اید آیا صحیح تفسیر مواردو ویکان الحسن یقولهم الیهود والنسوارا رزقهم اللہ اولادا فحودو ونسورو وی حسن بسری مولا بوی دا یهود و نسوارا یادی اللہ ولا بچے ورکو نو یهودو تی یهودی جوڑکو او نسواراو تی نسرانی جوڑکو امام ابن کثیر وی وهذه اسانید صحیحہ عن الحسن رحمه الله صحیح سندونو سره غیدا تفسیر کړي وهو من احسن التفاسیر او دا ډېر ښه تفاسیرونه دي نو اصل د آیات تفسیر دا چې دا کافر یادې اے بچي ولور کو الله له جوړل او فریادونه کول نو چې بچه پیدا شو وای ما په ډیر بابا غان را لړزولي ها بھائی خبره اخر کې څه کا اخر کې خراب وای ما د دې پار ډیر بابا غان را لړزولي ادارا ثای را کو ایشریکونا آیا د شریکې د الله سره ما غس لا یخلق شیئا چې هغه نشي پیدا کولې څه شی وهم یخلقون او غی پیدا کړی شوی دی غی پیدا کړی شوی دی ولا یستطيعون لهم نصرا او غی وسو طاقت نلری د دې مشرکان او معبودان لهم د دې مشرکان سره نصرا مدد کولو ولا انفسهم ینصرون ان د ځانونو سره مدد کول شي وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم آیات کی اوسو ترجمه دی دعا نو سوچ ولا کوي لتدعوهم کی خطاب یا مشرکان سره نګور معنا بداسی شي کرا بلیتا سو مشرکان د ابوتان ال الهدى اے چتا سو ته هدایت کی عطا سو لار سم کی استا سو دنیوی مقصد حاصل شي لا يتبعوكم ناغيستاسو تابدارين كئي اي جواب نظر كئي فجواب در كولو قادر ندي يو تفسير آيات كي داله سب پي پوشوئي بائي دوئم داله خطاب نبي عليه السلام و مومنانو تره وَإِن تَدُوهُمْ كَرَابَ لَيْتَاسُ وَيَزَمْ عَفِي غَمْبَرَ و مومنانو وَهُمْ دَا مُشْرِكَان إلى الهدى هداية طرف تا لا يتبعوكم نذيستاسو تابدارين كي ذيستاسو تابدارين كي سواء عليكم برابر دفتاسو أدعوتموهم كراب ليدوي أم أنتم صامتون يا كييتا سوچپ إن الذين بيشكها كسان تدعون من دون الله چه مشرکان تاسويرا بليما سوا دالانا عبادنا مسالكم دابندگان دستاسو انتي فدعوهم نربي بلي فليستجيبوا لكم ندید استاسو دعوت قبول کی ان کنتم صادقین کیئی تاسو رشتینی علا هم ارجلن آیا دید پار اخبیر یمشون بیا چې د ایزی په دی خپو چې تاسو روب دی نو په خپوګې منډې وي عمله هم دی یاشته د د پاره لاسونه یا به توی شوونه به چې د نیول کوي په هغې عمله هم آیونون یا کشته دی د پاارسترګې یو سرونه به چې دی لیدل کوي په هغې ام لهم آذانون یا کشتر دوی ده پار غوگونا یسمعون بها چی ده یوری دل کئی پاغی کولی دعو شرکاکم او فرمایا زیر او بلی دا خپلی صداران مو اے مشرکانو دا اللہ حبیب ورطو ایٹول رو بلی ثم کی دونی ابی اما ده پارا ده تکلیف سمکر جوڑ کئی سچل جوڑ کئی فلا تنظرون نو مالا گوره چه محلت را نکئی زی دا ټول رو بلی زتاسو دا دی دی بادت نبنی کوم دا دی دی زمات ستا کر تکلیف رو رسی ان ولی اللہ اللذی بیشک دوسا و مددگار زمان اللہ غزاد دے نزل الكتابا چرا لے گلے دے قرآن وهو يتولى الصالحين او دا الله په دوستۍ سره نشي نیکان والذین هاکسان تدعون من دونه شراب لئی تاسو مشرکان ما سوا د الله نه لا یستطيعون نصرکم اغي وسو طاقت نه لري تاسو د مدد ولا انفسهم ينصرون ان ذانون سره امداد کول شي وان تدعوهم الى الهدى لیکن دو ترجمه دي لکه مخ کې پشان خطاب یا مشرکان ته کرا بلای مشرکان دا خپل معبودان ال الهدى اے چې تاسو لار سم کې د دنیا د مقاصد لپاره او استاد مقصدونه حاصل شي لا يسمعوا نو د استاسو دعا ناوري ايوي اوري نو مدد بدر سره شو کی یا خطاب غور نبی رسول الله مومنان سره وان تدوهم الى الهدى کرا ولیتا سدا مشرکان هدایت دا لا يسمعوا نو دای اورینا اوریدل د قبولولو ځکه اوریدل دو قسمه په یو غوږ دی اوریدا په بل دی وستاړو خبر نه یو سمع د قبلې دو دا او د فهم دا وتراهم ویلی بدیا زورون الیک چی ګوري وتا تا وهم لا یبصرون او دای ویلی نا یک مراد دی د مشرکانو بوتان شي د دوی ولسترګي جوړې کړې وي خوای خو پسترګو لیدل نشول کوله وګونه جوړ کړو خوای په اورېدل نشول کوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين رونی سمافي اې دا مفقول دي خپل خوې جوړ کا څوک ظلم کوي زیاته کوي نو حبیبتی معاف کوا او حکم کوا دنیکو نو گر دنیکو حکم چکے نو ناپو اخلق بسس خبری کئی واعرد عن الجاہلین مخو گرزوا دناپو ہونا اب آز اہل علم لکلی یو مرسل حدیث راغلے او شواہدی دی و اذا الله ذ طرف نخبل پیغمبر ته حکم ده ان تعفو عمن ظلمك چې څوک در سره ظلم کوي نو معاف کوي و تعفو من حرمك اسوک دي محرومه کوي تو ورکوا و تاسو لمن قطعك څوک در سره رشتہ کټ کوي تی ور سره جوړوا دا بلند او اعلی اخلاق دي کا الله په مونږ ټولو نه د عمل توفیق راکي او الله دې توفیق راکي اے څوک ظلم کوي معاف کا څوک دې محرومه کوي ته ولا ورکا اسوک در سره رشتہ کټ کوي تی ور سره جوړا کا یو حدیث کې راغلی یو صحابي راغلی نبی عليه السلام ته عقبه ابن عامر رضی الله عنه و عزت الله د حبيب سره ملاو شو نما په ابتدا او کمال ایلاس مبارک رولی ما ویل الله حبیب اخبرنی بفواد ویل الاعمال مال د غور عملونو خبر راکا فقال يا عقبه سل من قطعك اے عقبه سوق در سره رشتہ کټ کئ تھی ور سره جوړا وا وا اعفي من حرمك اسوق دي محرومه کئ تو ور کا وا وا اريد عمن ظلمك اسوق در سره ظلم کئ نو مخته اڑوا دي تا غور اعمال وای ادي تا مکارم الاخلاق وای الله دې دا ټول صفاتونه په موږ او تاسو کې راولي او د صحابه په دې باندې ګره اول د دې عاملینو ويعين ابن حسن راغه د خپل روار هر ابن قيس سره دې راشه ادا د هغه کسان نو چې عمر رضی الله عنه ځان سره بنځ دي کول دا هغه مشورې کسان به عالمانو قاریان او حافظان بو که بوډاګان بو که ځوانان بو او چې د قران او سنت په عمل عالمان بو نو دای به داغی اهل شورا وو نو دا تر دې وراره لوي و استاد امیر المؤمنین سره لګ مخ دې مال لګ اجازه تو غواړه وای مال څه پته و چې دې به کمک لیکي داغی اجازه تو غوښتو نو چې دې راغې نو عمر رضی الله عنه ورته شو هی ابن الخطاب خبردار یا ابن الخطاب والله ما تؤتينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل وای قسم په الله نو مو له خډر سره کې ان زمون په من کې د عدل فیصله کې فغضب عمر حتى هم به عمر رضی الله عنه غصه شو کسته او غذر بلل کې کوړه سړې لگاولو خدا رواره را مخ کې شو و یا امیر المؤمنین ان الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين ويلا خپل حبيب توي چې معافي کوا اذن کو حکم کوا ما ناپو نمخواړه وې دام پکې او ناپو استمخل نهسته فوالله ما جاء وذها عمر حين تلاها عليه وَيَقْسَمْ بِاللَّهِ شَيَاطِينُ لُسُبَسَ كَلَار کې ناسو د عمر رضی الله عنه یو صفت ده وای کان وقافن عند کتاب الله تعالی بخاری شریف حدیث ته دا ټول چې موارد ده بخاری شریف حدیث ته ای وای چې الله کتاب ورشه بس و بدرې ته دم رزور د شعشت چې الله د خبرې د پاس خفه واړی ادور پهلوان بکبزه پیدا کړي چې د رسول الله علیه السلام د خبرې د پاس خدا ورې چې ایمانی کله ایمان دي نو سره خپل بیا نهي الله یو قدر و عزت خي وزن دي دا الله او دا الله دا رسول په خبره کې لکه چا کی ایمان وي نو دا الله او دا رسول خبره به مني حکم برت کینا و اما ينزغنک من الشیطان اگر دا تاسو مونږ ته وای چې دې کو حکم بکې خو یو جاهل کده ناغنه به مني کیږي و یو کافل تیری دا د اهل شام سالم ابن عبد الله ابن عمر رضی الله عنه باندې سالم تابع دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بچی دی نو پاره کې د زناورو په غاړو کې جرسونه نو دوی ورته وی هاذا منهی عنه دین خو منا شوی اټلای ملای جرسونه چې زمیدار د زناورو په غاړو کې چي نایو لوی نحنو آلمو بی حازا من کاغا کافی دیو آلوی مونگتانا خپوئی گو وی انما یکره الجل جل الكبیر فاما مثل هادا فلا بأس بیهی وی اغا غٹ جرس بندی را غوڑو کی غندی ری سپوشی بخبر فسکت سالم وقال و اعرض عن الجاہلین سالم رضی اللہ عنہ چپ شو ادا آیاتی ویچی اللہ ویدی جاہلانو نسو کا مخت واړو هي دعوت دی پیش کو او یو ځل یو ګور مسله دا سیرا چې د سړو پرتګي او کلنګ څوک استعمالي دا به د گیټو نسی اوچت وي دا کومزي او کومزني دا موږ کې غوتا زړه لري په وای چې گیټي سرګند کوي چې یو حدیث کې راغلی چې چا نارینه موضوع کو گیټي سپټي وي نو موږ یې نه قبلېږي حدیث در مشکات شریف کم سړی چې مزو کو گیټی پټی وي نو سره د مز قبلی کې نه ورنه حکم د مزو د مز نه بار داسې حکم دی یو ځل وی چې چا مساله وکړه یو مولا له وی چې تعالی پنځه حکمته یو دغه شان مسله مې ورې هغه ولې د لنګ حکم دی پر تو حکم دی واعرض عن الجاهلین څه پوښي په خبره واره وی دا لنګ حکم دی څه دی پر تو حکم دی بدل ته وی جاهل نه بمخړه چې هغه د خپل بی دینه د پارا څه جواب جوړ کړي دی هغه د خپل بی دینه او دی آیات کې د مکارم الاخلاق حکم نه بعض سلف ویلی ویلیس فی القرآن آیت اجمع لمکارم الاخلاق من هذه الآية قرآن کې دا سی آیات نشتا چې هغه د مکارم الاخلاق ډیر را جمع کړي د دې آیات نا دې ټول مکارم الاخلاق را جمع کړي دي د خو اخلاق او حکم کړي نه وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ كَشَرِ وَرَسِيكِ تَاتَ دَ شَيْطَانِ نَطَرَفْنَ سُوَسْوَسَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُپَنَاهِ وَغَوَرَ فَنُمْدَ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بِشَكَ دَ اللَّهُ رِيدٌ كَيَوْ پُوهَرِ إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ هَاكَسَانِ اتَّقَوْ چِغَيْدَ اللَّهَ نَيَّرِيگِ اذا مسهم طائف من الشيطان کله چورسیږي د وسوسه د شیطان نا طائف مراد دې کې وسوسه را طائف اسم فاعل سی غرا د طواف بشینا اذا دار حوله نو طائف خپل دې ته وی چې یو سړی ګرځي او شینا کېر چا پیرا خودل تاد مانه وسوسه دا او ای دی وسوسې ته توایفون زکه وي چاله جو وسوسې بدیم تاویږي را تاویږي مسله هلکیږي دا وسوسو والا مسله هلکیږي دا ورته بعد خلکو الله دې مو تاسو وسوسو نه وساتي بعد خلکو له دا تاسو وسوسه مخ باندې لپې درې واچولې وي یلا خو لګتا مخنیوي زه بیا چي نو جامم تیوشي او دې او داس خلاص نکي سو غسل غالي له وروزي بس بیا رور ناس پي پکې څوک بیت الخلال اور نه نوته وسوسه د ناستی پکې د بازي په مسکی وسوسه را الله دې موږ تاسو د وسوسو نه وساتي او دې وسوسو علاج سره احادیث کراغلي اے غټ علاج زادې چې نه به مده لکه تاسو مزکو اج سلام دیو ګرځولو نو تعالی وې تاسو سرور رکاته سړي دی او درې دی وکړ نو که تا عمل کې بدلې بخونور کو ولوې کدري یو کو سلور دین نه دوباره کو بابا سلور میکړي اکل درو یو داس خو دینې شي تا نو خلاص کې او زه پاتې وې کله پاتې لري کډېر نو دوباره او داس کوم بد غموز بلې نو دا شیطان چې پوښي ما څوک نه مني بیا بل وسوسه شي اکه ته دا یو ځل او داس کې یو راځه سره خو دې مونته نو ګره پاو داس په وسوسه دې زمينه پاتې کې کله وخت در نه لاړو الله دې موږ د شیطان د وسوسو نه ساتي نو وسوسو کې یو غټ شی دا دی چې نه به مني ان الذين بشک هاکسان اتقوا چې دا الله نه یریږي دا مسهم طائف من الشیطان کله چې ورسیږي د وسوسه د شیطان نه تذکرو نو دید الله اوامر او نواهی رایات کی چې دا خمال شیطان وی داو کا و اللہ خوی می کوا شیطان وی دا مکوا او اللہ وی داو کا تذکرو ما امر الله تعالی به و نها عنه دا اللہ اوامر او نواهی رایات شل یا تذکرو رایات شل چې مال خو رب ویلی چی شیطان وسوسی اچائی نتبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وی نظر تعوذ وی واللہ دا شیطان دا وسوسون اخلاص کو یا تذکرو رایا دے کد دشمنی دا شیطان چی دا خو اللہ ویلی دا خو زمونگ ازلی دشمن نے دا خو زمونگ ازلی دشمن نے فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ نو ناسا پی دئی کتون کی ویزایونو دا خطا لرا او کتون کی ویزایونو دا غا ہدایت لرا ور تقوادارو تم وسوسی اچھئی خو هغه زرد د دشمنی را یاد کی او اعوذ بالله وای نو زر ورته د خطا زایونا الله ښکار کی و اخوانهم یمدونهم اذ اخوانهم ضمیر چا تراجه ده نو یو قول داده و اخوانهم او روند دی شیطانانو و اخوانهم روند دی شیطانانو یمدونهم دی یمدونهم دی مدد کئی دی شیطانانو صرف الغیی پا گمراہی کی ثم لا یقصرون بیا غی کمین کئی ای ویرونه د شیاطینو پیریان دا شیاطین الانس د خپل ورونو شیاطین الجن امداد کوي ناغي بیا کمه نه کوي د خلکو په گمراه کولو کې ذیم خل داد و اخوانهم ای و اخوانو الشیاطین د شیطانانو ورونه چې دغه انسانان دي چې متقیان ندي لکه متقیان او ذکر خطیر شو ان الذين اتقوا ذکر تیر شو رونا د دې شیطانانو چې دا خلق دي خو متقیان ندي یمدونهم شیطانان د دوی سره مدد کوي فل غیه پکارونو د گمراهی او سرکشی او ظلم کې ثم لا یقصرون نبیا دی بندی گنا دا گمراہی او دا گمراہ کولونا ثم لا یقصرون بیا دی کمین کئی و اذا لم تأتهم بی آیتن کلچ راتلنن کئی تاسو ابی بدوی تپس موجزی دی موجز غواری دا فرمائش مطابق او دا اللہ حکمتی اغمو جزرون لیگی قالون دا کافر وائی لو لجت بیتا اولی دا دزان جوڑنکا تو قسم دزان جوڑول کے نو اولی دزان جوڑنکا قلو فرمائے انما اتبعو بیشک زروانیگم مادا غصپسی یوحا الیا چی وحی کی دیشی ماتا میر ربی زماد رب دی طرفنا هذا بصائر من ربكم دا قران خکارا او سرګند دایلی استاسو در رب د طرفنا وهدن او دا قران هدایت ده ورحمت لقوم یؤمنون او رحمت ده دا قوم د پاره یؤمنون چې غی ایمان ساتي واذا قرئ القران وكلج قران لستیجی فاستمعوا له وغورتكيني وانشئتوا شفشي لعلكم ترحمون زيد فارا چپتا سرهم کړشی ادي آیات بارکی مونږ اصول کې ویلو دا آیات د سبارک نن سلف صحابه غن قوالی ابو هريره رضی الله عنه وی خلق په مسکی خبره کوله نو دا آیات چې نازل شو نو امرو بالانصات ورته حکم شو چې چپ ودرېږي په مسکی یو خل دا ابن مسعود رضی الله عنه مونږ په یو بل په مسکی سلام چونو نو قران راغه و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نو مونږ له چپوالي حکم شو منتد چپوالی حکم شو ندایا سو کوئی دی مز بارکی دی سو کوئی دی خطبی بارکی دی اے دی خطبہ دی جمعی دا دا اختر دا رزی دا دا وڑو کے دی لوی دی نو دیتا چپکی دل پکار دی پس چپ پناس دی دی وقت کی ذکر بنکے تسبیح بناڑے اغه چې سوي نو هغه واره اگر کته تمره لري چې د امام خبره نه اوري بیا هم در باندې چپکېدل واجب دي تاسو وري چې زه غواړم د امام خبره نه اورم اده به خطبه یې زبر سوزي کو حکم نه د خطبه په وخت کې د شریعت حکم د چپوالي دي بعض علماوی حکم عام ده که مز ده که خطبه ده اګه د مز نه څوک بهر دي او چې قران لسته شي نو دی تا با غوگ نیسی او چپکیگی باب. وَذْكُرْ رَبَّكَ آرَا يَدَ وَخْفُلْ رَبْ فِي نَفْسِكَ پَخْفُلْ لُكِيو نَفْسِ كِرِي تَدْوَرُّعَنْ پَاجِزَي وَخِيفَتَنَوْ فَيَرَا وَدُونَ الْجَهْرِ اَوْخْكَتَ دْجَهَرْنَا من القول دوینانا بالغدو ولا سال سحر و مازیگر ولا تکم من الغافلین مکیگاد غافلنا. اے آیات عام دے ہر ذکر کا ان کی تا و جسم رب پٹائی نو اخلاص دے او دیدے فی نفسی ہی سمانا وذکرنا ربک فی نفسک اے دا نفس مانا بانی زان پوئی کئی. امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کی وئی چی ذکر فی نفسی ہی سرے وئی ان یکون عارفاً بمانی الازکار چی دے دا کم ذکر کئی نو پا مانای پویا دے دیتا وئی فی نفسک چی کم پا جب وئی نو دا دی پا مانام پوئی گی. بیا امام رازی رحم الله وی کی اوسره پجب ذکر کئ خو عارین عن الذکر بالقلب کانه عظیم الفائده. اے پجب سوی خو تعالی پته نه لګی شي دا څه شی دی عددی معنا څه ده د دې مقصد څه دی رویدا خدا سره لکړو ذکر دیونو کو نو د خپل ذکر په معنا مزان پویول پکار دی دیو جنادت علماء دا مسله ذکر کړي وای سوک کلمت طیبه وای خود دې په معنا پوئېږي نه یاد دې د معنا نه جاهل نه نو دا د الله په نیز مؤمن دی ساويږي ته په دې کلمه مؤمن هر سړی بدلا اله الا الله محمد رسول الله عليه السلام په معنا باندې ځان په خپل مورنۍ جبه کې پوئېږي کچا ځان پوي کو نو بیا وګوره شرک او دې ټکرو مکرو پسې بسړې دي دا فرض دي او دا لازم دي چې د ایمان د کلمې په معنا وا ځان په خپل مورنۍ جبه کې پوي. دیو جنته امام روح المانی وي و معنا تاب الكلمه الطيبه غير ملاحظ معناها او جاهلا به لا يعد مؤمنا عند الله تعالى. کلمه وای خو په معنی پوی نه هیڅ په پته پوی چې سمې وای کله ګور خبر سر توافم کوي لا اله الا الله وای ا نظر په وګنی ولې لا اله الا الله وای ا کله وای رورسی کې لا اله الا الله وای نو فی نفس کدا دې ځان په معنا پوی کی ځان داغه په معنا پوی کی او تدور عن عجزی سر وخیف پیرا ودون الجهر من القول خکتا پتا وسرد وینانا بالغدو والاسال سهر و مازیگر و مکیگد غافلنا ان الذین بیشکا ها ملائک عند ربک جستاد رب سردی لا يستکبرون عن عبادتی اغی غرور و تکبر نکید اللہ دبند گرینا ويسبحونه پاکی بیان اللہ لرا وله يسجدون او دی الله لسجدی کئ ګور دا اوله سجده قران حکیم کرا لا نو څوک دا آیات وای او څوک واوري نو دواړو باندې سجده مذهب حنفی کې واجب را نور علما وای سنت دا او حدیث کې راغلي ګور د دې سجدی د تلاوت سمرا اجر ده. مسلم شریف حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه فرمای او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی اذا قرأ ابن آدم السجدۃ کله چې بنی آدم وای آیات د سجدی فسجد او سجدو کی اعتزل الشیطان نو شیطان اڑخ لشی اب کی جاڑی او یقول شیطان وای ویلہ هاي افسوس وفي روایت یا ویلی هاي مال لري تباہی وی او مې ربنو آدم وی سجود بني آدم ته سجدي حکم شو نو فسجد فله الجنه نو د سجده او کدل به جنت وی و امرت بالسجود او ما تر سجده حکم شو فابیت فلی النار نو ما انکار کړو نو مالب اوروی ا د سجدی طریقہ کوردا رسول کی مون ویلی اے رډ کی بوی چې زده تلاوت سجده کوم په خله نیت می اتنیشتا الله اکبر بوی غغونو لبلاس کې نا الله اکبر سره سجدی لارشا ا بیا د سجدی د تلاوت ځان له دعا د قدر زی غو کا یعنی د عام سجدو مسنون دعا پکې وکا او الله اکبر وای سلام ګر ظلم پکې نشتا سنشتا اګه زو کې په ولاړه کې یو پناس تکای نو سمو خو خلا شیطان اوس جوړ وای کنه لکه صبر پکې کوي ها اوبه صبر وکای سجده وکای بیا صبر ولا مکه وی لگاو تاسو پکې ودی دي نو ور بیا و تاسو نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم اگر سجدہ د تلاوت ک زنانہ پدا سے حال کی واوری چې دا خپل ماهانه بیماری دا نو پدی دی وخت کې سجدہ لازم نه دا او کدا د بیماری نه پاک شوم پینشتا تاسو یو زنانہ په نفاس بیماری کې د کوم بیماری چې د بچی پیدا کېدو نه پس راځي نو پدی حال کې کدی آیات واوری دو نو نه پی دی وخت کشتا او نه چې پاک شي بیا هم پی نشتا لکه د موس قضا نشتا نو د دې سجدیم سه نشتا د دې قضا هم نشتا یسبحونه وله یسجدون بسم الله الرحمن الرحیم سوره انفال د قران د سورتونو د ترتیب له اثر اتم نه مدنی سورت دے نازل شوی دے پس دو سورہ بقرینا دا په نزول کې اتا تھی آئیم دے دیکی ترغیب دے جہاد فی سبیل اللہ تا سورت کی جہاد فی سبیل اللہ تا سرے ترغیب دے سورت اول کی گورا دری اوامر دی ابیاد مومنانو یو پینز صفتون دی بیا د مؤمنانو یو پنځه صفاتونه ذکر کړي د سورت کې آداب دي او امر د جهاد داغي امور ذکر کړي مسلمانانو ته وي د کافرو د جهاد لپاره آلات تیار وي بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک عن الانفال تپوس کئی تانا ببارد غنیمتنو کی قل الانفال للہ والرسول او فرمایا غنیمتن خاص دا اللہ دا پاردی او دا اللہ دا رسول علیہ السلام دا پاردی او دا اللہ رسول بے دا اللہ دا حکم مطابق پا دغ مجاہدینو تقسیمائی اصل کی حدیث دی آیات پا تفسیر کی او واقعہ دا او حدیث کرا غلی دی دا حدیث د مسند احمد دی او حدیث سندن ثابت دی بدر اول جنگ دی نو پدې کې د صحابه درې ډلې وي ها بھائی یو ډلې دشمن سره ملاو شو او لاړ لې او تختول او نیول او کېد کولې یو ډلې غنیمت راټول کو او بل اڑل د رسول الله علیه السلام نګیر چا پیر تا هوا چې اسنه زموږ د غفلت نه دشمن چرتا فائدہ اوچته نکی اے صحابه وی خقوم دا دمر لوی امانت الله لا سو کې ورکړ او وی خقوم ورته الله د حبیب نه غیرت اچولې چې څوک اسنه حمله ونکی ادا سی وی خقوم د سفر د حدیبی کې مشرکانو مشوره وکا چی اوصل کسانی تکڑا رو لیگل ار کس ماسلحا ور سراوا چې مسلمانان به غافلې نو تاسو بلار شي د حدیبی مقام کې نبی رسول الله شهید کړي قربان د صحابه او د شان نا سلواړې ژوندې رونی ول څو کړ ایک انندازی چا سره هر کس مسئله هر اوصل کسانی اجا ژوندې ټول اخبارونه او خبرونه ټول لدین اډکی سلواړې ژوندې رونی ول او رسول الله علیه السلام ته پیش کړ ای معاف کړی رسول الله علیه السلام معاف کړ نو یو ډله داسې و چې سو ډله مو پیژندې نو یو وی موږ د غنیمت حقدار ویل وی چا چې دشمن غلول یو غلول یو موږ دې اچا چې را ټول کړي وای موږ را ټول کړي اچا چې الله د حبیب حفاظت کولې موږ حقدار یو الله حکم رولې ګلو شنا دا به د الله د حکم مطابق تقسیمیږي کچا د الله د حبیب حفاظت کړي د دم پکې برخړه اګه څوک کې تاله کول د دم برخړه اګه شار ټول کړي څوکم چې jihad کې په څه طریقې موجود او شاملو د ټولو پکې برخړه فتقوا الله نو د الله نو یریږي واصلحوا ذات بینکم او درس کوي احوال په خپل منس کې خپل منس کې مؤمنانو اختلافات م جوړوي الفت او محبت او اتفاق پیدا کوي واسیع الله ورسوله تابداریو کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان انما المومنون الذین بیشک مومنان حق کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ رایات کریشی اللہ وجلت قلوبهم نو پایرشی زوند دوی و اذا تولیت علیم آیاتو کلچ لستیشی پنی مومنانو آیاتو ندا اللہ زادتهم ایمانا نو زیاتی دیلر ایمان اے قرآن چی لستیشی لکا ما شا اللہ تازو سار را سی وگی خی اللہ وی چی قرآن لسی چا غوگ نیولے دی ایمان سی واکی گی خدا اکبر جناب اکم دیل رسولے ہا بھائی آئیو دلی و سادہ سڑے ناس تو درکی خو بارود بارود بم خر سی دل نو بارود بوجی روڑے گی نا یو ولوی د توپ په ګوله کې دړای ولا یاد کل کسورا وی دی یو ګوله کې دمره بډ دړای بارو دینا ورې واه وی دا خو په افغانستان نه ورړای په جتا څو به کب دل رسول یې شان راځه قران اوري و ایمان زیاتیږي په یو یا زیاتیږي تاسو چې به کب دل رسول یې یا وای ګور دا الله وای او زمونږ د الله په خبرو ایمان له چې قران لسته شي او چا غوغنی ولې وې اذا تليت عليهم اياته کله چې لسته شي بدوي اياتون د الله زادتهم ایمانا زیات وی دیل ر ایمان وعلى ربهم يتوکلون اپ خپل رب دی بر وساوت مات ساتي قران دی ایمان کتاب دے نو چې دی ایمان خبر کیږي ایمان سی واقعي الذين حق کسان دی مومنان یقیمون الصلاة جری پابندی کوي پموس پینځه واړه وخت پموس با جماعت ادا کوي و مما رزقناهم او د هغه مال چې موږ دوی ته رزق ورکړې ينفقون د الله لپاره کی لګوي اولائک دغ صفتن والا دا مخکم صفتن ذکر شل هم المومنون حقا ام دید مومنان فحقا لهم درجات عند ربهم دید پار درجی بی پنیز درب دجوی ومغفرت بخن بی ورزق کریم او رزق بی عزت من دا اول ذل منتا رزق کریم راغے علماء لکلی اذا سمعت الله تعالی یقول رزق کریم فهو الجنه چی رواوری دل دالانا اپا خپل کتاب کی در رزق کریم ذکر و فرمائلو دینا با جنت مراد وی رزق سرچی در کریم ان صفت وی دا دنیاوی رزق نی بلکہ مراد تی در جنت رزق وی کما اخرجک ربک من بیتک لکه سرنگی چې رئیسته او تاسو لرستا سورب ممبه ته کده کورستانه بیت نمبرات د رسول الله علیه السلام دا سوګ نه زیو په مدینه منوره کې یا باز وي ټوله مدینه ته مراده ده ځکه اټول خار د الله د حبيب دوسه دوزهو ځکه ټول ته نسبتم کی وي د الله د حبيب خار ده نو من بیت کنا مراد یا مدینه منوره ده ټوله ځکه ټوله مدینه د پیغمبر کورو یا ته د غید استوب نه زهره دی دینه د بدر واقعیا ذکر کای ابو سفیان د شام نه او قافله را روانه کړي وا ادي کې ډیر شی مالو اده د اسلام مقابله کې لګولو نو د دې قافلی وحی نبی رسول الله ته وشوا نو صحابه په اول کې دی قافلی پسیوتی چې دا رونی سي او د کفارو د اعمال حاصل کی او دای اقتصادی کمزوری شي چملای ماتشي وګوره باندې اوس کای تدبیر یوس کای کوکیږي هغه چې تدبیر وي دا قافله خطا شو او دی قافله مکه ته خبر وکړو چې مونږ پسې مسلمانان روتي اګه زمونږ بچاو غواړي نو تاسو روزئ نو هغه 1000 مسلح لخکر تیار کو او د دې قافلې د بچاو د پار وروتل او د نبی رسول الله سلام ترور خوب لیدل دا خوب خپل رور ته وي عباس رضی الله عنه ته خواغه دا خوب پټ کو خو پس وجا ابو جهل ته ورسېدو خوب وی دی چې او سور سړې دې پس ورلې او بکې تر ادر نشو اوی اید دو کې خاوندانو د خپل مرګ زیل بار وزئی دا اعلانونه کوي غا بیا دا سور سړې صفال را یو کانه دا سور زولو هغه ټوکړي ټوکړي شو دا سی کور پاتې نشو چې هغه د ټوکړو نه رسیدا دا خوب خپل رور تاوی دا ابو جهل تاو رسیدو نا ابو جهل وی ایک بنو حاشمو پا دی مصبرونو کو چی پا در کی سڑے پیغمبر شو پیغمبر اسلام یادی وی اس مزنانم دی نبوت داوی کئی او دا ٹھولو وطل اللہ پخ بطر میدان تا ٹھول ویستر او غٹ غٹ دشمنان ٹھول پا کی حلاکو تباشون لکه څنګه چې رئیسته او تاسو لره حبيب رب تاسو مم بیتک د کور ستانا بالحق په حق سره وان فريقا بشکه وړلا من المؤمنين د مؤمنانو نا لکارهون تبعا بدګډون کیو دې ته کراهت تبعي وای دا د ایمان سره منافيني یجادلونك فی الحق دای جګړې کوي تاسو په بار د حق بعد ما تبینا پس د دین چې دا حق سرګن شوی دی کانما یساقون ال الموت تبویګنې د راخ کې شی مرتا وهم یازورون او دی ګوري و اذ یعدکم الله کل شوا دکړو تاسو سر الله احدت عائفتین د یود دی دوړلو چې یا خدا کافله دا او یا د کافر دا لخ کرنے ان حالکم جدا بتا سو د پاره وتودون او تاسو خو خول مسلمانانو ان غیر ذات الشوکتی چې دا خوندان د غیر اصله تکونو لکم د دې شی تاسو د پاره ويريد الله الله اراده لرلا ان يحق الحق دا چې ثابت کی حق بکلماتی پخپلو وادو ويقطع دابر الكافرين او کټ کی پری کی جرد کافرو ليحق الحق دید پاره چې ثابت کی حق ويبطل الباطل او باطل کی سرغن کی بطلان د باطل ولو كره المجرمون اگر ک مجرمان دا خبر بدغنی اے صحابه کرام د مدینه منوره نا بدر میدان تو رسیدل قافله د سمندر په غاړه مکی له رسیدا دا دوار لخکری به نیټه الله یو بل سره ملاو کې اذ تستغیثون ربکم کله چې فریاد کول تاسو خپل رب ته فاستجاب لكم نو الله استاسو فریاد قبول کړو او رب العالمین فرمایلی انی ممدکم بشک زمداد کوم استاسو بالف من الملائکه مردفین پیاو زر سرا د ملائکو نو مردفین چرا کوزیږي به یومل پسې اے د بدر پشپا د الله حبیب او صحابه کرامو جړل مسلم شریف حدیث ته عمر بن الخطاب رضی الله عنه وای کله چې د بدر رضوا رسول الله علیه السلام مشرکان نو قتل دا زورو امرګری ور سره درې سو د یار لستی باز کی ول لسرا غری دا الله حبیب قبله تبخ کو او لا سن مبارک الله ته وړل فجع علی یحتفو الله ته فریادن کول وی اللهم انجزلی ما وعدتنی الله ما سراغ واده پورا کې چې واده وکړي او اے رب کنن دا یو ټوله مې مسلمانانو وروسته ادا دینند کافر د لاس شهیدان کل نو لا توبه فی الارض پس مکه کې ولې عبادتونه شي او سو کې ایمان والا وفات نشي رب ته فریادونه کول تر دې چې صادر هندو مغو مبارکونو غرزیدو حتا سقط رضا او من منکبه صادر دو غونو غرزیدو په جڑا جڑا کی او غرزی دا سی جڑا کی چې بنده در تزړه نشته ان شټینګ ګوله د عرش مالک چې ارحم الراحمین ور باز خلک دعا کوي نو دا تماشګر ته جڑا ورشي نو چې پتا د بندړو خوک شو ذکر د پزړه کې الله رحم مشول د رحم د خاون بس حال وي سپو شوی په خبره چې پتا دی او بندزړو خوښ شو چې دا رحم الله د زړه کې چولې نو د رحم د خاون بکم حال وي ابو بکر رضی الله عنه زړه ټینګ کو راغه او صادر روشت کو د الله د حبيب په وګو مبارک واجو اده شاه طرف نه ځان سره جوخ کو وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك بس دغ جنا كافدا فانه سينجز لك ما وعدك الله چې کوم وعده کړی نو دا بدر سره پوره کوي نو الله دا یاد رولې ګلو دا کوم چې مسترجمه واره دا نه هم نمبر یاد الله وی فریادونه مو کول ما قبول کړ اما به 1000 ملائک را لیکو او دا د دریم اسمان راغلیو صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی یو سړی د مسلمانانو کافر پسې منډه والے ند د کوړی आवाज واورید او د اس आवाज واورید اقدم خیزو چې وی کتل مشرک مخ کې الټا پروت سه الا پوزه دلذللا نو انصاری راغ رسول الله علیه السلام ته وی چې دغه شان چلو شو فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثا وی رشتیا دی وی دا د دریم اسمان د ملائکو مدد راغله د دریم اسمان د ملائکو مدد راغله نو او یا کسانې تی قتل کل او یې پخیت کرا وصل دا د مسلم شریف حدیث دی الله ته جنل الله فریاد قبول کو او دا الله مدد او نصرت راغې او کتابونو ذکر کړي تا جنگ چې کېدو یو کس وای ما اتر مې وی چې لاړ بو سلوټ مار بو واجو خلک به په جنگ شي هر ځل خپل خپل فائدہ کوي چې راشه دوار ډلې به په جنگ شي نو ګوره کوم څه سامان ما وان را پټ نو یې مونږ پټ ناشتو ورکې نو دې کې د 1000 فرشتي شراتلې ناکس وې داسې شور شو امونږ داسې hebat وا اوستو چې یو پکې د hebat د وجه نمر شو بلم به خود پروتو چې دا ملائک رالل ادا د رمضان میاش وې د بدر جنگ کې دو د جمعې مبارک او رضوا د جمعې مبارک او رضوا اول لسم د رمضانو چې بدر پکې د الله مدد راغې 1000 ملائک پکې لړاو شول وما جعله الله او ندې ګرځول الله دې مدد لرا الا بشرا مگر زیره ولتطمئن به قلوبكم او دې د پاره چې آرام حاصل شي په دې تاسو زړونو ته ومن نصر الا من عند الله نده مدد مگر د الله د طرف نه الله په مدد کولو کې د ملائکه درالي ګلو محتاج نه دي ان الله عزيز حكيم بشك الله غالب دی او حکمتونو وال دی و یوزل جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغه دا حدیث د بخاری شریف د کتاب المغازی کې و ما تعدون اهل بدر فیکم نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام وای دا بدرین صحابه چې د بدر په جنگ کې شاملو تاسو د ایسشمه رہی وای من افضل المسلمین دا موږ د غره مسلمانانو نشمیرو نو جبرئیل علیہ السلام ورته وای وکذالک من شهد بدر من الملائکه دا چې په بدر کې چې کوم ملائک راغلي دا پټولو افضل دي بدر کې چې کوم 1000 ملائک راغلي دا پاغ نور ملائک بهترو امام بخاری رحم الله دا حدیث ذکر کړي اذ یغشیکم النعاس کلا چې پټکړو تاسو سره الله په جوړی د خوب از یو غشی کو منواس کلا چې پټکړو الله تاسو سره په جوړی د خوب امانتم منه دا یو امانو د الله د طرفنا اصل ربا واقعا دا ذکر کړي اے صحابه چې بدر لتلل مناسب زيت عيني ولو پاوبو بانیم قبضه کړی وا مسلمانانو سره الله سکیو بنوي او سپکه داسې و چې جنوب شول د سکولو نو وینو د لامبلو بندوبس نو د شیطان بدا وسوسه زړه کې اچولې اے تاسو وایي چې مونږ پیغمبر دې او تاسو د الله اولیاء او د جنابت حال کې او بیا د سمونځونه کوي نو رب العالمین د باران باران رولې ګلو او وادي وبیدا نو د یوس کلی او غسل وکو د شیطان وسوسه لاړه د شیطان وسوسه لاړه او دلته وی خوب راغې علی رضی الله عنه وی وما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ممكن شاه سوار نو پد بدر پر سیوا د مقداد رضی الله عنه نا او ما چې قتل ټول ذو مگر رسول الله عليه السلام خو يصلي تحت شجره ويبكي حتى اصبح دونه د لاس دی مشکول او جړل ټول شپه تر سبا پورې الله له جړل او دغه جړ اثر د الله مدد راغې د کفار او غجړې ویستي او بنیاد ختم شو کله چې غمونه ډېر شي نو خوب تختي اجه خوب راشي نو غمونه په ختم شي نو د الله رحم شو اذ یغشیکم الناس کله چې پټکړې او تاسو سره الله انعاس په جوټي د خوب سره امنه تم منه دا امنه د الله د طرفنا و ينزل عليكم من السماء اور علی گلی وی پتا سود بر طرفنا مانوب باران ورولو لیطهرکم به چې پاک کی تاسو د دې او په زری و یذهب عنکم رز الشیطان ابو زید تاسو نو وسوسه شیطان ولیربت علی قلوبکم او دې لپاره چې مضبوطوال راولی تاسو په زړونو ويثبت به الاقدام او مضبوط کی پدی قدمنا د به زمیر یادې ما تراجره اے او باران شو نو شګوا هغه مضبوط شوا نو چې قدم قدم مضبوط شو مضبوط کی پدی او بو قدمنا یاد به زمیر دې رب تراجره له مضبوط دې نو قدمنا به مضبوط وي مضبوط کی پدی مضبوطوالی د زړو قدمنا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ دیو جن علماء لکلی و جوټه په جهاد کې د الله د طرف نه او امن نه اپا مسکی دا شیطانی وسوسه وی نو بدر او احد کی ورته ګوره جوټه ورسیدا الله خوب را وسو او داد دای د فتح غلبی او سبب جوړ شو از یو هی ربک کله چې وਹੀ کړي وستار بل الملائکه ملائکوتا انی ماکم چیز تاسو سره ما ای انی معینکم علی تثبیت المؤمنین زستا سو سره مرګره په مضبوطولو د مؤمنانو کې فثبت الذین آمنوا مضبوط کیا کسان چې مؤمنان دي سألقی زرد جواب شوم فی قلوب الذین فزنوا دا کسانو کې کفرو چې کافر دي الرعب یرا الرعب مخکې دلتیر شو هغه یری لوی چې زړه د یری نه بالکل ډک شي ځکه رعب کې د ډکوالی معنا پرته ده دیو جن درو معنا علما وکړي امتلاء القلب من الخوف چې زړه د یری نه ډک شي دي ترعب وای فادربو فوق الاناق وحیه د پاسد سټونو د سټ د پاس سره وي په دې سر سره وحی اباده وی فوق لفسره دا زائد ده وحی د پسټونو وادربو منهم کل بنان وحید دی کافرنا هر یو بند گتو ذالک داد دیدا وحلو تکول بی انہم پدی سبب چی بیشک دا کافر شاق اللہ و رسوله نئی مخالفت کرو دا اللہ و دا رسول دا اللہ ومن یشاقق اللہ و رسوله ارغ چاچ مخالفت کو دا اللہ و دا رسول دا اللہ فإن اللہ شدید العقاب بیشک الله سخز ابوالده ذالکم اشاره و دی عذاب تا و ذالکم یعنی دا تلوار گند عذاب د دنیا فذوقوه ذالکم دا عذاب فذوقوه نو سکی دی لرا وان للکافرین سرد دین جد فارد کافرو عذاب النار عذاب دور دے و ایدا خود دنیا سزا دا او ور سرد ور سزا مشتا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا لقیتم الذین کفرو کلج ملاو شیطا سواغ کسانو سرچ کافر دی زحفن دا زحفن پا معنی زان پوئی کئی زه فصل کې خړپو سولوي ماشوم چې خړپو سکي لا ودرې دي شي ناغ خپل خپيو کو ناټي سولوي او پاغي مزل کوي دې ته خړپو سوي او اکثر مفسرین وې د زه هفدا معنی هم د هو د دبیب لکه خلک وې د میګي پکادر دا شروع روزي زکه جنگ کې دونه نشتا د پرهیز او د سوچ قدم نه تجزان مړکول بنري بلکې د دشمن ملا ماثول ني نو دا قدم د سوچ او فکر نه دی ماشوم تم خړپوس لمز کوي د پکلار کلار زی دیو جن امام قرطبي وای الزحف الدنو قليلا قليلا زحفا نسوتا دا سرورو نزده کیگی بیا پا میدان د جنگ کی چی سوک زی نو دیتلون کی تزاحف وئی نو خپل مانا دا زحفا داوا شبیر احمد عثمانی رحم الله مانا کړي زحفن میدان د جنگ کله چې ملاو شهید کافر سرا زحفن په میدان د جهاد کې یا زحفن په داسې حال کې چې د جنگ د پارتون کې ای زحفن ماشین لقتالهم او متوجهین لقتالهم فلا تولوهم الادبار نو ماڑو ای کافرو تشاگانی ایشا اڑول چی جہاد د شرطنو د شریعت مطابق نے نو دا گناہ کبیر را ومن یولهم یوم ایدن دمرہو اچاچو گرزول دی کافرو تا یوم ایدن نا پورا رزن دا مراد پا دغا وقت دا جنگ کی دبرہو خپلشا الا متحرفا لقتال مگر دا چې دې سه هنر جوړي د جنگ نه پارا اے متحرف چاته وای وای دې یو جانب نه بل جانب تدا سه مایل کیږي دا شکست مقصد نه وي خو جنگ د پارا سه حرب جوړي الا متحرفا لقتال مگر هغه چې میلان کوونکې وی قتال تا وغې د سونه روچل جوړي او متحیزن الی فئتن یا پیوس کی دن کې د خپل ډلې سره اپ کافرو حمله او خپل ډلې تزان نارسي نو د دې عذر شرید او وجنا دا وجنی چا اسید بوز دلې د وجنه کافر ته میدان پرې خو فقد با بشک اختشوي لري بغضب بم من الله غضب سره د الله د طرف نو ما واه جهنم او زید پات کی دود د جهنم نه و بئس المسویر او بد د جهنم زید ورتلو ور جهاد نتیخ تدا گناه کبیره را خو تاسو رب دی صورت کې راشي ابتداء اسلام کی یو کافر بد لسن نه تخته دو کله لسونه تختیدلې ونو دا سزا وا نو الله کمزوري توکتل اوس که کافر دوی او مسلمان ورته میدان پریخو نو دا سزا وای اګه غن شول نو دې معذور دې بیا بدغه سزا ني څوک پوښوي په مسله باندې اوکې او سره دا سره چې الله زمر شجاعت ور کړې چې د ټول زرګونو سره واد جنگي ناخو نورن علا نور خبر را دشمن تشاکول دا پا گناہ کبائرو کے دے یو ظل بعض صحابہ وی جمعی و جہاد کی تیختاو کا نوی شرمیدو چی اس با مدینی لسنگزو او دا اللہ دا حبیب سر با مخ سنگ لگو گورا دورا با بد گن لیشن دا وی مونگی اس پا سنگ چل کو ما شورا مداو کا چې د سبا د موز نه پس به رسول الله علیه السلام چې په کملاره مستدی کې بنو نو دې تیار کې ناشتي د الله حبيب چراغ لري و درېدل و نحنو الفرارون قربان مونږه غيو چې jihad نه متيخ تکړه نو دې الله حبيب را ته متوجي شو فقال لا بلنتم العكارون وینا عکارون دي ته تاسو خپل ډلې راغلي او په بیا نور مرګي اصله حالې بیا په ورځي دا الله حبيب د شاړه نه ماتولو وای موږ رامخ کی شو فدناونا فقبلنا يده موږ د الله د حبيب لاسونه مبارک کلکل فقال انا فيت المسلمين وزر مسلمانانو ډلې انا فيت المسلمين او یو جهاد کې لوی لوی صحابه شهیدان شنو مر رضی الله عنه جړل وی ما ته برا غله وی انا فئته زده دې دلو دا صحابه باز شانو کو لګو کړي روح بس میدان نه فریخه د جهاد نتیخ ته دور لوی ګناله چې د جهنم د دنکه دوه ده په فرمایلا فلم تقتلوهم نتاس دینو قتل کړي د بدر په میدان کې ولکن الله قتلهم الله قتل کړي یعنی تاسو مدد کړو تاسو په مسلط کړي وای او ایت زونو کې رو بچولیو و ما رمیت او تاسو نو کړي حبیبا د موټی نه د خاورو هیز رمیت کله شری وشتل کړي ولکن الله رما لیکن الله اغه رسول وسترګو د کافر او تام ګور آیات ته سوچ کوي. دلته رسول الله عليه السلام ته رمي ثابت کا او نفيم کا و ما رميت تا وشتلو کړی او بیا و از رميت دګورا رسول الله عليه السلام ته از رميت کی وشتل ثابت کړ اول ته و ما رميت دګورا دا کم رمي چې ثابت کدا د کسب په اعتبار او الله چې ځان لکه مرمي رمي ثابت کدا د خلق په اعتبار د پیغمبر په وس کې دا او چې او موټه شګي راواغسته او کافرو په لوي وشته دا د غي کسب او کسب د بند په اختیار کې خود کافر سترګو ته رسول د نبي په وس کې نو دا الله د هر کافر سترګو له رسولې و ما رميت وشتنو کړي تا از رميتا کل جتا سو حبيب وشتل کړيو ولكن الله رما لیکن الله رسول وشترګو د کافر ته الله وشتل کړيو وليبلي المؤمنين او دې د پاره شي احسانو کې په مؤمنانو منه د خپل طرفنا بلا ان حسنا انعام خيستا ان الله بيشك الله سميع عليم اوريدن کې او په هده ذالکم دا اشاره و دی بلاء حسن تا ذالکم و ایدغ انعام خیستا و ان اللہ و بیشک اللہ موہنو کے دل کافرین کمزور کون کے دی مکر و فریبد کافر لرا ان تستفتیہو کتاسو فی سلغوارے فقد جاکم الفتح نفتح فی سلرالا یا مفسرین ذکر کوي مشرکان دا په سبيله د تحکم وای دا مشرکان چې کله د بدر جنگ تراوتل نو د کعبې د غلاف سره رازون شول وی اللهم انصر آل الجندین واهد الفئتين واكرم الحزبين الله مونږ ډلو کې چې کوم ډله هغه ډېر عزت مند دی نو صدا غي مدد وکي کافر یو ډول ځان یادول او بلې پیغمبر علیه السلام یادول او ابو جهل چراوتونو داسې وی اللهم ربنا ديننا القديم اے الله چې زموږ رب زموږ جوړ دین نه و دین محمد صلی الله علیه وسلم حدیث او د محمد رسول الله علیه السلام نه وی دین نه فایو دین نه کانا حب الیک واردو عندك فنصر اهله اليوم کم دینونو کې چې تعالی خوخوي زراغي دینوالو سره نن مددتو کې الله وی کتا سو فتح غواړی نو فتح رالا تاسو په خپل خوصلال کولو شو او فتح رالا و ان تنتهو او کمنې کیږي زماده پیغمبر د دشمنی او د جنگ نه فهو خير لكم دا بتا سو لغوري و ان تعودو کو واپس کیږي نعود نمون بیا واپس کی ګو مدد کو ولن تغني عنكم فئتكم ارجز دف بن کی تاسو نه فئتكم تاسو ډلا شيئا ذره بر تکلیف ولو كثرت اگر کدا ډل ډېر وی وان الله مع المؤمنين او بشك الله خصوصي مرګره د مؤمنانو دې يا ايها الذين امنوا ايمان والو تي الله تابعداريو کيد الله ورسوله در رسول الله ولا تولوا عنه او ما اورید الله او در رسول تابعدارینا وانتم تسمعون اتاس قران اوري چې قران وي چې د الله او د رسول تابعداري فرض او واجب ده ولا تكونوا مكي گئی كالذين فشاندا کسانو قالو چې غي ویلو دین څوک مراد دی يهود او منافقان یا مشرکان مکی گئی پشاندا کسانو لکه يهود یا منافقان یا مشرکان ته مراد دی دریواړه قولونه مفسرینو ذکر کړی قالوا چغيو ليو سمعنا مونږ اوريدي دي وهم لا يسمعون او غي اوريدلینو غي اوريدلینو اسی وی مونږ اوريدي دي دیو جن دی آیات کې علماو لیکلي وای کی اوسره وای سمعت و اطعت ما وری دلی دیو زتا بیدار نو دی وینا کی څه فائدہ نشتا تر سوچ عملن د دی سمثال د پیش کړی دی په خلا خدا سي دی رو ویلو چې مونږ اوری دلی او تابعدار یو خو چې عمل نو نو الہ العالمین وای دی غنته مکی گئی نو کاسی او سړی وای چې ما واوری دل اما تابعداری کړی د خلی په خبره سکار نکیږي ان شر الذواب یقینا نو بشکا بدتر د زند سرنا عند الله په حکم او فیصله د الله کې السم البکم الذین کاناو غونګیان هغه کسان دي لا یاقلون چې دای اخل نکار ناخلی اپ دین پوهی گینا وګوره مخکی آیات د سوره اعراف کې کافر او تویز نه اور دی بلکې دینم بدتر دی عدل توي شر الدواب د تمام زنده سرو نه کافر بدتر دی ولو علم الله کمالوم وی الله تفیهم پدوی کی خیرن سے خیر لا اسمعهم نخام خادی تبے اورولے وی ولو اسمعهم او کدیتے اورولے وی او الله ل پتہ و چدی کی خیر نشتا لتولوا نخام خادی بوڑے دلے وی وهم معرضون او دای بمخ گرزون کی وی وهم معرضون او وی بدوی مخ ګرځون کی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا لله وللرسول قبولوا علیه کید دعوت د الله او د رسول الله اذا دعاکم کله چې مرابلی لما غستا یحییکم چې تاسو ژوند کی آیات ته سوچ کوي حافظ ابن قیم رحم الله حیات بانی الفوائد کی اوگد بحث کڑے آوئی آیات کسو خبری دی دڑا پستر گوار تا گو رئے حیات نافع اب پسم مالو حاصلی ہی ایدی پر لگو داتو لدنیا منڈی ہوئی چه زماو زماو دبا چو جوان سمشی کنا بل سد پارا منڈی دی سوک بار تلے سوک دلتا تی خولی بئی گی سوک سار او ما خام منڈی دی چه زماو دبا چو جوان سمشی د دې د کې وستا او استاد بچو ژوند په پس سميږي د الله او د رسول په حکم منلو د چاته چې د الله او د رسول د حکم د منلو توفیق ملاو نشي دا غاړو ژوند نه دي بلکې ژوند دي د زناور غونته دي حقيقي ژوند خدا غچاره چې چا د الله او د رسول خبره ومنلې ظاهرا او باطنا نو دغه خلق ژوند لري اگر کبل شي وي اداینه علاوه چې څوک د الله او د رسول خبره نه مانی نو دا مړی اگر ک ژوند لري ځلې سره ور ژوند دی مړی یو شاعر وای ویلا تو جبن علی جهول نحلته لا تو جبن علی جهول نحلته فذاک میت وثوبه کفنو د جاهل په جوړه غوره خوشاله نشي چې هغه خپل جوړه چولې وای دا جاهل مړې ده او دا جوړه کفن ده دل تم وای ګوره کې اوسړې د الله او د رسول خبره نه مني نو دا الله په نسبانه مړ ده ژوندې څوک دې چې د الله او د رسول سره خبره قبوله کچې کومه تیرا بلی او لما یحیکو دین اس مراد دی هغه حق ته چې تاسو ژوند کوي هغه قران له په دې ژوند ملاوي نجات ملاوي د دنیا او د آخرت کامیابی لا چې څوک قران او سنت تراغه اسو کوئی لما یحیکم نه مراد جهاد دې ځکه په جهاد شهادت ملاويږي علماء لیکلي کې جهاد شي او کې علم شو د قران او سنت خود ټول مرجع سره ابن قیم رحم الله او كل هذه عبارات عن حقيقه واحده واذا ټول عبارات دي دیو حقیقت نا وهي القيام بما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم ظاهرا و باطنا دا الله دین ته ظاهرا و باطنا تابعدار کی دلی ک جهاد دے ک علم دے او ک نور اعمال دی او چې څوک د الله او د رسول حکم ته تابعدار شو نو دلب یو جون ملاو شي دغه وی شهید جون دی او ځکه علما مبارک وی چې دای ګور اعمال جاری دا جون دی کله چې بلیتا سلیما غستا یحییکم چې تاسو په ژوند کې تاسو په هغه ژوند کې ایمان له قران له جهاد له واعلموا فوشی ان الله بیشک الله یحول بین المرء وقلبه پردا چي پمند سړیو د زړه د کې اے زړونه د الله په لاس کې دي نن ګوره قران ته کې نو لیکو غاړي نو وا بهړی الیاذ بالله بل په بلاړ شي دی وجه د الله حبیب بدا دواړه رډه رکولا اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے د زړونه واړه اونکیا زما زړه په دین مضبوط کې دبا صحابه ورته قربان مونږ پتا سو ایمان روړې اپاغ دین چې تاسو پراتل کړی تاسو په مونږ یری گئی نبی الله حبیب آو ان القلوب بین اصبعین من اصابع الله تعالی یقلبها زړه په من د دوه ګوتو کې دی د ګوتو د الله نه کما یلی کو بشانی اکم په لې چې خو خشینو اړایې دا صحیح حدیث ده وای په هشای الله پردا چي حال کیږي پمند سړي او د زړه داغ کې اے وای زر غره عمل وکي او بیا بدا سي سي ته زبدا کو خود الله تقدير و راشي او مل بسم نشي نو د الله او د رسول په تابعداري کې سړي دي تلوار کوي وانه او بيشک شاندار الیه تحشرون دی اللہ تب تاسو راج مکڑے شئی واتقو یری گئی فتنتن داغا زابنا لا تسویبن اللذین ظلمو چیو بخا مخاو من رسی گیا وکسانو تظلمو چی ظالمان دی منکم دتاسونا خاص و یوازی وعلمو پوشی ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخز عبوالدے اے وای دا غذاب نوې لريږي چې आवाज ظالم به پکې نه ګيريږي بلکې عام وي د دې د کې د فتنې د سم مراد دی او د آیات سم مقصد دی اے وای په یو علاقه او معاشره کې منکرات او ظلم نه دی او د دغه خلکو وسته چې د دې کو حکم کی او ناروانه بني کول وسته خو نه بني کوي نو الله وو په دې ټول عذاب راولي حدیث د ترمذی او ابو داود شریف کې راغلی ابو بکر رضی الله عنه فرمای او امام رسول الله عليه السلام نو ریدلی ان الناس اذا را او ظالم فلم ياخذ ولا يده خلق چې ظالم ګوري او د لاس روننیو او د نیو وسشتا نو او شکا ان يعمهم الله تعالی بعقاب ان قریب ده چې په ټولو با عذاب راشي وګوره چې الله وسور کړي ا دې نیو وسښتا نو دې د ظلم نه باندې کول کوي او که سره د وس نه چادا سی ونکل نو بیا به عذاب راځي په خاص او عام ټولو ادا مضمون په سمره احادیثو کې د نبی عليه السلام نه منقول نه الله دې موږ تاسو ټول ته د وس مطابق د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر توفیق راکې وذکروا آیات کیدن تم قلیل کله چې وای تاسو لګ مستضعفون فی الارض کمزوری ګڼلی شی وای پزمکد مکی مکرمه کې تخافون تاسو یریدای تخطفتکم الناس چوب تختوی تاسو لر خلق فآواکم والله در ته مدینه منوره کې زی او ټیکانه درکړي و ايده کوم بنصري مضبوط کړي تاسو په خپل مدد ورزقكم من الطيبات او رزق درکړي تاسو ته د پاکونه د پاکو نه رزق درکړي لعلکم تشکرون دی د پار چې تاسو شکر ادا کړئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله سره ور رسول او د رسول الله علیه السلام سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او حال دادې چې تاسو په هیګي. دلته اهلی الملکی آیات عام دیر قسمه خیانت چیوی اگر دا خیانت سره د الله او د رسول نافرمانی کې ګنا کې وړه د لویا وړه لګ خیانت ده او لویا غټ خیانت ده. اگر چې دلته اهلی المو یو واقعا ذکر کړي وېدا د ابو لبابا رضی الله عنه بارک ہدایت راغله دی وی نبی رسول الله بنی قریظه ول لیګله چې دای د الله د حبیب په حکم د کلان را کوشي د دوی ولې کوم را کوشو نو ستا سم مشوره سره یې چې مون بارک وبسکای نو د داسې داسې کړ ایواز فریزی مودا حلاله ای بو قتلای بس پوه شو چې دا خو تا خیانت وکړو نو قسم یې وخوړو چې سب سکینا تر دې چې مړ شي یا الله د توبه قبول کړي او راغې مسجد نبوي ته ځان د ستنې سره وتړلو. الله دې موږ تاسو مدینه منورې له بوزي ریاض الجنت اوس هم تاریخي ستنده هغه ته وي استوانه ابو لبابا استوانه التوبه دو نمونه دي وې د توبې ستنه او د ابو لبابا وې توبه کې شروع باسه نو راشه د ابو لبابا رضی الله عنه او توبه باسه اسی د ټوکو په توبه بس خلاص شي. رسول الله علیه السلام ته چې پته ولګي کمال راغله بخنه به مغخته وي او جزانه او تر روزي زمنه پرانه د چې سو عرش والا توبه قبول کړی دي. دلته علماء لیکلي وي نه رضی پکې تیرې شي به خدا بره غرزیدو د موس په وخت کې به پرانو ستو بیا وو تړلې شو تر دې چې الله او رسول الله توبه قبول کا. خلق را لزیر ورکول چې توبه دې قبول شه او پرانو ستوي وینا رسول الله عليه السلام مې پخپل لاسو پرانځي ابې وی قربان ما ټول مال دې توبه قبلې دود وجن الله له خیرات کو د الله حبیب نه درې مډه را د نور دی بچو ل پریزا واعلموا فوه شی انما اموالکم بیشک مالون استاسو و اولادکم اولاد استاسو فتنه د امتحان و ازمائش دې اد دې بچی دا بنو قریزه او کیو اد دې مال او دولتم التو وان الله بیشک الله عنده اجر عظیم دا الله سره اجر دینوی. ګور دا مال او اولاد یو امتحان نه الله ګوري چې څوک پکې سکي ادا پسمر آیاتونو کې راغلي دي چې مال او اولاد دا د الله د طرف نه امتحان نه مال او اولاد دا د رب العالمین د طرف نشه امتحان دی. ګور الله او رسول به د مال او د اولاد او د ځان ټولو نصیوا خوخه مسلم شریف حدیث ته والذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتا اكون احب الی من نفسی و مالی و الناس اجمعین فغزات می قسم وی چې روح می دا غلا سو کړي تاسو کې او سړی ترغی مومن نشی کړي چې زور تډیر محبوب نیم د ځان نا د دمالنا او د ټولو خلقنا. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کو یریدای تاسو د الله نا یجعل لكم فرقانا نو بغرزای تاسو ته فتح او غلبا. اې د فرقان دې کې غنی معنا غانی دي امام مالک رحم الله دا سه معنا کړی فرقانن مخرجن سوق چې د الله نه او یریدو د ار مشکل نه د وته لار ورته جوړ شي. ځکه بل آیات تایید کراغله سوره طلاق آیات د دویم ومن یتق الله یجعل له مخرجا. څوک چې صحیح مانو کې د الله نو یریدو د هر مشکل نه د وته لار ورته جوړ شي. او دا فرقان په معنا د مخرج راځي. لکه یو شاعر وای ګور دی شعر کې فرقان په معنا د مخرج راغله وکيف ارجي الخلدا والموت طالبي ومالي من كاس المنيت فرقانو. وای زب څنګه د همیشه ژوند به دلرم برخورا پسی ګرځي مرگ گوره هر چا پسیر اشرت تی پوٹی دیم نشی سرنگی امید بوسا تم دامیش پاتی کی دو والموتو توالی بی مرگ می لٹھائی ومالی نشت مال را من کاس المنیت فرقانو. دا پیالی دا مرگ نا زید خلاسی دو. فرقان پا مانا دا مخرج دا عربو پا شعارو کم راغلے. او فرقان دی تموی فصل بین الحق والباطل. کو سوک دا اللہ نا صحیح مانو کیو یریدو نو اللہ بورتا حق او باطل جودا جودا اخکارا کی او دا حق پسید تلو او دا باطل نا دا مخوڑی دو توفیق با ولور کی. او فرقان پا مانا دا نجات امراضی دا پا مانا دا فتح امراضی. دی وجنه د بدر رزه ته یوم الفرقان وای دا د فتح رزوا. یجعل لكم فرقانا وبگر زیتا سو تفتا او غلبا ويكفر عنكم سیئاتكم ما بکیتا سنستا سو گناهنا ويغفر لكم بخنا بدرتو کی. ګور دواړو کې تکرار راغی يكفر عنكم سیئاتكم ويغفر لكم. ناول نا واړو ګناونه مراد دی او دویم نا لوی ګناونه. والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهربان ای لوی دی. و اذ یمکر بک الذین کفروا او کله چې مکرو فریب کړو حبیب استا بارک یا کسانو کفروا چې کافرو لیثبتوک چې تاسو بن کی او متړی او یقتلوک یا قتل مکی او یخرجو کی اد وطن نه یوشړي. اې د رسول الله علیه السلام بارک کافر اخره جرګه او مشوره کولا نو دارون ندو کې راجه بشول. دا د دې د جرګو زو نو بازي پکې وي او د شیطان مو راغلو د یو بوډا په شکل کې څوګیدار ولوي زبا आवाज موږ ته مشوره وای دی مشورې له غوږ د صبر لري نه رااله. شیطان موږ له بوډا په شکل کې راغې نو بازي په کې دا مشوره وکړ چې وبې شړو. نو شیطان زر را پاسې دی خوږی خلیلې ګورې دا ک چرته مو شړلو الته به مرګري پیدا کړی او درد سر بدر لجوړ شي. نو خلګې بابا خوريشتیا وای شیطان کله جرګو کې کېلي خلک پیژنې دا انساني شکل کې راځي. نو چا یو به تړو او بس یو کوټه کې به بند کو او دغه شان بده وفات شي. نو بیا ابلیس لعین وي تاسو له خاندان پته نه ده که خبره نه مانی خو غیرت ته کوي. د رسول الله علیه السلام داسې خاندان چې که خبره نه مانی له خوشاله تکلیف له نور کولو. او لوط علیہ السلام جړلی او آوی لا رکنن شدید د پیغمبرانو عجیب جړای او د دې نه پس پیغمبر الله په کمزوري نسب او خاندان کې نه را لګل. تاسې خاندان به کومانل نه خسره به ماتو نو ذکی ابو جهل را فاسد او غوی ګرا دا شکار دې د هر خاندان نه به یو تکړه ځوان را والو او تیر تور باور کو ټول به په شریکه باندې شهید کی. نو دا بنو هاشم بد چاچا مقابله کوي اچ دیت غواړي چې سمره غواړي نو ور به کو بس پدی مشوره وشه وګوره خبرې درې کړي خو یقتلو کې منز کې ذکر کو ځکه پدې مشوره راغلي چا ویو به تړو چا ویو به شړو خو اتفاق پس راغلی او یقتلو الله خپل حبيب ته وحي وکړي بس مکه مکرمه فریزا نو د الله حبيب د کور اوته ا دې د کور نګیر چا پیره ګیرا شولې ا دې ته وګورې دې کافر خو کور ته نه نوځي نه نن به کلمه مو یې چا کور کې ته به خپل کور لري ها بھائی دې کافر خو کور ته نه کیږي نه رو رو حالات دا چې خرابي چې کم د بهای کارونه به کافر نه کول نه نه غمنګ کو دا واقعیا تاریخ معتبر ذکر کړي و ام سلمہ رضی اللہ عنہ حجرت کولو یواز مدینی منوری تطلانی و کافر چوکتر چه دم رلوی خان دانی زنانا دا ادا با یوازی جی تور ایراو آغستا او غیس دا بچاو دا پار روانو ناچه بچر تا دمکول دے بمدل تور صلی اللہ علیہ وسلم تردی چه ام سلمہ مدینی ترادن نکا دا اغد دا کفر غیرت نبرداش کول چې دومره لوی عزتمند زنان څنګه به ناری نه روانه ده او څنګه سينه دي سوخت دي له سوخت تکلیف و نه راشي دغه کافر دي او کورته د نه کیږي نه نبی رحم السلام د دې د مزنا الله په خپل قدرت او معجزې ویش هدي چې پته چې اولهي په ساري در لخارې مشهور او پیغمبر در نه وته دې چې سرونه وساندل دار سړي په سر سو اخار پرتو تاریخ لیکلي ويم کورونا او دې مکر کول ويم کور الله او الله مکر کول استاسو د خلاصي والله خير الماكرين الله وره دې د مکر او بندوبس کون کو نا واذا تتل عليهم اياتنا كل شول سيشي بدي کافر اياتنا زمونغا قالوا نو دا کافر د زده وینات د وجنوي لو نشا او کرم خو خشي لقلنا مثل هذا نو خامخ مون بم وایو په مثل لدی ان هذا و ان دا قران الا ساتير الاولين مگر دا خود دروغ کی سین په خوانو دی د زده وینات د وجنوي ورنا پتا و چې دې دې کتاب د مقابلین عاجز دي اګه و سوي نو بیا به مقابله کړي وا و اذ قال اللهم یاد کا و چې دې ویلې و دې کافر اللهم یا الله ان کان هذا هو الحق کچری دا قران او پیغمبر په حق دا هو الحق نمخ کی ضمیر دا ضمیر فصل له او ضمیر فصل لا محل لها من الاعراب ان کان هذا هو الحق کی چریوی دا قران او پیغمبر دا حق و استاد طرفنا ادا کافر وای مونږه نه منو فام جرا لهنا حجارتا من السما نورولیږي په مونږه کانی دا اسمان طرفنا او اتینا بیاذاب الیم یاراولی مونږ ته عذاب دردناک اگر دا د ناپوهی انتها را سوال خدا چې پکارو خدا قران او پیغمبر په حق نو موږ نه د منلو توفیق راکې نو کافر شوې خدا قران او پیغمبر په حق یو موږ نه منو په موږ کانی روره دا د زدو د نهات انتها دا عدل تحلیل مو یو واجب واقعا ذکر کړي امام قرطبی او دینور مفسرین و یو سره دی يهود ملاو شو ابن عباس رضی اللہ عنہما سرا فقال اليهودی و یهودی ارتوی ممن انتا تدشانے قال من قریش وی زغن دو قریش ہونے وی خط دا آغا قوم نیچی وی اللہ من کان آغا هو الحق من عندك فامتر علینا حجارتا من السماء وی گور دا سی خبری کولی کدا حقی وی پا من کانی رو ورے وی تد آغا قوم نی او دا آغا ڈلی نی ابن عباس رضی اللہ عنہما ارتوی اے غا یہودی ورتوی و اداسی اونی وی چی ان کان ھذا هو الحق من عندک فاحدن ایلی اللہ کے چردا حق نو مون تو ورتلار سمکی و ان ھا اولائے قوم یجهلون و ادا خو یڑر نا پو حقوم چ گور داسی وی ابن عباس رضی اللہ عنہ ورتوی وانتا یا اسرائیلی اے اسرائیلیا تدا قوم نے چلا لم تجف ارجلهم من بلل البحر خپی لاد سمندر دوبو نو چی شوی نلی فرعون غرق شو دیوی اجعل لنا الہن کما لهم آلیہ قال موسیٰ انکم قوم تجهلون وما کان اللہ ندی اللہ لیعذبهم چی عذاب ور کی دی کافرتا وانت فیہم او حبیبتا سپدوی کی موجود یئی اے د نبی وجود د عذاب دراتلو نه مانع وی دیو جن سمر کومونو باندې چې عذاب راتلو الله به پیغمبر توی وزته مکی والا چې الله را نیول نو پخپل لا سوی پیغمبر د مکی مکرمه نو شړلو وما کان الله ليعذبهم ذی الله چې سزا و عذاب ور کیتا وانت فیهم او حال دا چې تاسو په دوی کې موجود یی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی یو خار تا ترغی عذاب ملاوینا تردی چی نبی و مومنان تیوزی وما کان اللہ معذبهم او ندی اللہ عذاب ورکون کے دویتا وهم یستغفرون او دوی بخن غواری دوی بخن غواری اے وای کافر بخنه چې غواړي آخرت کې فائدہ نه ور کوي خو دنیا کې هم په عذاب ناراضي دلته اهل الملک دی وای دی چې وتواف کول مشرکان وی به غفرانک الله بخنه در نه غواړو وګوره استغفار اگر کده کافر دخلی نه وروته آخرت کې خوشنیش ته خود دنیا عذاب په دفع کیږي یو د آیات دا تفسیر دی دویم دا دی اے د دای په منس کې مؤمنانو دا غیب استغفار غوښتو دا غی د وجنه په کافر او مذهب نراتلو اے د دې کافر او ملکونو کې دمر مسلمانان دي اغه دمر دوبه او باسي او الله ته جاړي ادا چې خپل منځونه روجي نيسي دا غی د وجنه په مزو چرجو کې دي د کافر او داسې ملک نشتا چې هغه کې مسلمانان دي نه ګوره دی کافر ملکونو کې تراویح وړي څوک نه پیژني زموږ استاد خو یو چې ته یو نیم جمعات کې ختم کی دا کافر ملکونه دي خود مسلمانانو په جمعاتونو کې سره یو کس ما سره د مرکز مشرانو کې ناستو د پی خبر مالې زاف سروم ډېر ګډ وډ ژوند می تیر کړي الله اخر عمر کې تبلیغ لره وستم وی زموږ امریکای له تشکیل شي او مشرانو ویلو چې روزه د خدای وی شپې نه و جمعات کې د مشپنه کوي ناغه مشرما سره روټي خوړه سپینګیره سره وی موږ میا شول امریکا کې تیر کا خدای موږ د قران په ختم کې فرق رانه کم مسجد نه چې اول لاړو هغه کې اوله پاره وي نجبل لاړو هغه کې دوه مشهور او جبل لاړو هغه کې درې مشهور و ور ختمونه کایلتا او دلتا دلته که ختم هم کینو بیا ته مونږ ته ځان خلاصو آیا ویل خلکو کار جوړ نه دي اگر میو مرګی نه تاسو کو مونږ یو فارو اوس مو بیگانا پینځه پاوکا او زمونږ پی یو انی ما ګنټه لګي ناګر اړین مونږ سلور پینځه پاره وایو میسور ټیم کی وای یو انی ما ګنټه کی او پرې دغه قران په کلا یو دغه ځخه خبره ده دا د حافظان یو ځخه ختم کین بیا بل ځم دی وره یو پیځل له سو کسانو لوي دي چې ختم بدر لکو یو ختم خپته سلای وشي ادمو دا منورم پته سلای وي ګوره عربو کې قران شروع کی نو په نه وشته ما ختمې چې نه په دیرشم اختر نشي که زموږ سره د طلبه او طالبات نه وي چې د دای دا ختم نیمګړې کی نو موږ هم په نه وشته ما کوله خو جون کې دا پاک خلق دے دا الله د دین لپاره راغلی مونږ وایو چې د قرآن ختم سشي نیمګړی شي وګوره دی کافرو کې یو معنا دا ده و هم استغفرون دای کې مؤمنان موجود دي او غي دعاګانې غواړي لکه سوره فتح کې براشي وی لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا لیما د سوره فتح آیات ځان سره پینويشته مونږ کوي وای کدا مؤمنان جدا شوه ما به په کافرو عذاب را لېګلې و یاد استغفار نه درم توجید اره اسلام ته مراد ده ان دې الله چې عذاب ورګی تا او الله ته په علم کې دا او چې دای کې به اسلام وروړي نو که عذاب راغلی وي د دای به خټول الله ته باکړې وي او الله ته منظور داوا چې دا اوس کوم دشمنان دي دا به د دین دوستان جوړيږي یا وهم یستغفرون او تجید امدا د دای په شاګانو کې دا سی بچی پرات دي چې بد الله نه بخنه غواړي دیو جن امام رازی رحم الله و ابن عباس رضی الله عنہ ما قول ذکر کړي و ایمنګ د پارا د الله د عذاب نه دوام امانارو دو امنو نو یو د الله پیغمبر نو اخو چې وفات شو لاړو د دنیا نه اوس د الله د عذاب نه د بچاو یو شی سي استغفار او توبه صحیح استغفار او توبه چې سو کوي نو دا تر قیامت پورې باقی دي او ګور په دې الله بخنه کوي شیطان قسم خوړلې وي الله ستاد بندگان تر سوچ ژوند دی او روحونه په بدن کې زبې بلار کو رب وی و عزتي و جلالي لا زال اغفر لهم ما استغفروني زمانه په خپل عزت او جلال قسمي کله چې دې مان بخنه غواړي زبول بخنه کو الله قسم خوړلې سوکم چې بخنه غواړي اگر کډېر ګناهګار دې الہ العالمین بخنہ کئی ندی اللہ چی عذاب ورکی دی تو اومی استغفرون او دوی بخنہ غواڑی اے وقت من پورا شکو دا آیات دی سر لگی دلے دا یو اسے وائیو وما لهم اللہ یعذبهم اللہ صدی چی اللہ با دوی لعذاب نور کئی گورا دی آیات کی ہوئی عذاب بورکو ممکی کیتی نفی کو نظاہرن سمر اشکال لے التوی مما کان الله ليعذبهم ادلتوی وما لهم الله يعذبهم الله التوی عذاب نور کای او دلتوی سشی وچ عذاب بنور کای نو آیا د دې عذاب نا غاولنه مراد د کنا نو دي کی د مفسرین د قولونه دی توجه سره په ځان پویوي یو وجد هذا چ عذاب د دوو سيزونو نه منا شويو یو د الله د حبيب وجود او د استغفار رسول الله عليه السلام په مکه مکرمه کې موجود او مؤمنان موجود او ببخنه وختا نو کله چې هجرت وشو الله حبيبم تلالو او مؤمنانم تلالل نو ګور عذاب راغ د بدر فرض او د فتح د مکی پرز سوک پا دیو توجی پوشوئے دا عذاب ندو مانعو او دوار اللہ رشنو عذاب راغی یو دا اللہ دا حبیب وجودو آدائی پخپلو لاس ہوشنو مومنان مشرلی محجرتو کو نو منس کی سوک جڑاوالا پاتے نشو نو پا بدرو دا فتح د مکی پرزی رونی ول دویم قول داده چې دا مخ کې عذاب چې الله عذاب نور کوي دلته وی ور کوي بدواړه مختلف دي مخ کې ته عذاب نفي کو دویم شده د دای قتل فرض د بدر اول معنا دا و چې دای بټول نه تبا کوي ناغه ګور نه دی واقع شوه ځکه الله لپته و چې دای کی بابا ایمان وروړي او چې سو ازلی بدبختو یا بدر کې زیت او رسول اسو په دې توجی پوښوي ها بھائی ها کنه ماته زلوی چې ډېر توجه سره وګورای اے دا عذاب او مخکینه جدا جدا دي دا دویم تفسیر دی نو دویم عذاب د بدر پرز راغې او هغه اول عذاب چې هغه د ټولو کافرو جړې استل نو هغه واقع نه شو ځکه الله لپته وجه دی به ایمان وروړي ا د دې کافرو بچي به ایمان وروړي نو دویم واقع شو اول واقع نشو څوک پوښوي په دې توجیه باندې درېم دا ده چې عذاب اول دنیوي الله وما كان الله ليعذبهم ادا دویم عذاب د اخرت ده دلته وي مشرکان خو بخنه غواړي الله دنیا کې عذاب نور کوي هو ما لهم الله يعذبهم في الاخره دا ول عذاب د دنیا او دا د اخرت ده دا نور باقی آیات با بیا اوایو وخت مو ختم شوه اتا زغه زم جو وخت ختم شي ته بیا کیندره گاندی مسلمانۍ کیوم نور نوایې یا پای الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مولا په خپل حفاظت کې او ساته یا الله مونته زمون والدین او تا اصول فروع او تا مشایخ او تا مړو ژوند او حاضرین او غایبین او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الله مونږ ټول ته جنت فردوس را کړي او د جهنم د اور نه مو ساتي یا الله جنت فردوس را کړي او د جهنم د اور نه مو ساتي الله مونږ ټول له جنت فردوس را کړي او د جهنم د اور نه مو ساتي الله په پوره پوره دین مونږ ټول له دتلو توفیق را کړي یا رب العالمین زمونږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او الله زمونږ د ټولو دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي الله سمره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې بعضی بیمارانو د دعا لپاره خصوصي درخواست کړي الله ته دې ټولو له شفای کامله عاجله ورسي وکړي الله سمره بیماران دي کورونو کې زمونږ د درس په طلباء او طالباتو کې الله ټول له شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله زموږ د دوره تفسیر په خپل رحم او کرم اختتام تورسه په خیر عافیت سره رب العالمین د هر قسم رکاوټونو نه مونږه او زموږ د ټول رونه مسلمانان کم دوره وري په خپل حفاظت کې اوساته او دا قران الله زموږ د پاره کې په مونږه وبال مو جوړه مونږ د پاره حجت کې او په مونږه حجت مو جوړه مونږ د پاره الله شفیع جوړ کې الله د ساره نستاده بندگان لګیا دي ته زموږ او د دوی د حاضری د قبولیت مقام ته ورسه الله دا خالص تخپل رضا د پاره کې الله دا قران د خیرونو برکاتو نډک دي الله د دې برکات او خیرونه الله مونږ له دنیا کې مراکه په قبر او خیرت کې مراکه الله زمونږ او د ټول مسلمانانو بچی نیکان کې الله زمونږ او د ټول امت بچی نیکان کې الله زمونږ او د ټول امت د بچو د هر کس مشرونو فسادونو نه الله ته حفاظت وکړي رب العالمین زمونږ د آینده نسل ته حفاظت وکړي د ټول فتنو نه زمونږ د آینده نسل کناری نه دی او کزنا نه دی الله په خپل حفاظت کې اوساته یا رب العالمین د چا بچی نه کمل صالح بچی ولا ورکه او د چا وی د مور خپلار د سترګو یا خواله کې الله کم بچی د مور خپلار نافرمان دی تی الله تابعدار وګرځه الله د چا دشمنی طرف غنای دی تی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې یا رب العالمین د چا د رزق حلال اسباب نی هر چاته د رزق حلال آسان اسباب جوړ کې او د حرام نه ټول امت مسلمه او ساته وی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې الہ العالمین زمون د طالبان او طلباء او سینه د قران د علم د پاره پرانسي د ټول نه نیک عمل با عمل عالمان او عالمات جوړ کې ادمو رپلار او د استادانو د پاره الله د سترګو اخواله جوړ کې الله زمون د دې طلباء او شو خدمت کوي لنګر د پاره منډې تللې وای یا زمون د لنګر خادمان دي طالبان دي کور کې زنان دي ټول را سبقم وای او د دې طالبات او خدمت کوي رب العالمین ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي رب العالمین د دین ټول شوبې تر قیامت قائم دائم او ساتي الله کدا مدرسه دا او تمام دنیا کې څومره مدارس دینی دي الله ته تر قیامت پورې آباد او ساتي او په دین آباد کې الله داغي خادمان کتلبا دي او داغي استادان دي ټولو کې اخلاص پیدا کې او دا منډې تړلې د خپل رضا د پاره کې او دا مدرسه او دا ټول نظام الله زمونږ او دای د بخنو سبب جوړ کې زمونږ د وبال او تباہی سبب رب العالمین به جوړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار سمرګرو ساجت ته خدا زنه بار بار سوال کوي دای وی چې اخلاص سره دعا نه کوي ګولې بایا مسافر مې ای روزه مم الله الله دا چا دعا غوښتي او څه شری حاجتونه دي دا ورته تر سره کې اس پریشانه ای دی دا ټول ورته ختم کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك